met het NOS-journaal. De Mexicaanse politie heeft lichaamsdelen van zeker 13 mensen gevonden in vriezers en koelboxen. Agenten vonden de zakken met afgehakte ledematen tijdens een inval in twee huizen in de deelstaat Veracruz. De lichamen zijn nog niet geïdentificeerd. Volgens justitie kan het zijn dat er meer dan 13 slachtoffers zijn. Er zijn 6 verdachten opgepakt. De gouverneur van Veracruz vermoedt dat de moorden te maken hebben met een strijd tussen rivaliserende bendes. In de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan aan de Middellandse Zee woedt een natuurbrand. Uit voorzorg zijn meerdere campings en woongebieden ontruimd. Mensen worden opgevangen in een gymzaal. De brand brak aan het eind van de middag uit. De brandweer zet meer dan 500 brandweerlieden, 3 helikopters en 13 vliegtuigen in om het vuur te bestrijden. De Amerikaanse staat Montana schendt de rechten van jongeren door beleid te voeren waarbij geen rekening wordt gehouden met de impact op het klimaat. Dat heeft een rechter in Montana afgelopen dag geoordeeld. Jongeren spanden de zaak aan omdat de staat toestemming gaf voor projecten als de productie van steenkool en aardgas. En volgens jongeren verergert daardoor de klimaatcrisis. In de grondwet van Montana staat dat de staat verplicht is het milieu te beschermen en te verbeteren. De uitspraak kan een belangrijk precedent scheppen voor soortgelijke zaken in heel Amerika. Op het door natuurbranden getroffen Hawaïaanse eiland Maui worden de komende tijd waarschijnlijk 10 tot 20 lichamen per dag gevonden. Dat zegt de gouverneur van Hawaï. Hij verwacht dat het zo'n 10 dagen duurt voordat het volledige dodental duidelijk is. Inmiddels zijn er 96 bevestigde slachtoffers. Het weer. Vannacht kan er wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 17. Komende dag in het oosten wat regen. In de kustgebieden 's middags veel zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Goedenacht, welkom bij de Nacht van Omroep Zwart. Het programma waarin we onderbelichte onderwerpen bespreken. Je luistert nu naar de zomerweek van Omroep Zwart. En dat betekent dat we je deze week elke nacht meenemen naar een ander continent. Daarom hoor je de beste podcast in dit thema. En gaan we straks weer wat voorstellingen van het Noorderzonfestival in Groningen uitlichten. En vandaag is het de beurt aan Azië. We reizen van Libanon naar China, maar beginnen heel ergens anders. De Nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Vandaag is het namelijk 15 augustus, de dag waarop elk jaar de Indië-herdenking plaatsvindt. En bij deze gebeurtenis stilstaan wordt steeds belangrijker en krijgt ook steeds meer aandacht. Esmee Usmani heeft zelf Molukse Indische roots en maakte meerdere voorstellingen over haar achtergrond en de werking nu van het koloniale verleden. Geef me hier in Indonesië ben ik gaan graven. Graven in een geschiedenis die verder ging dan alleen dat paradijselijke Indië waarover mijn grootouders spraken. Ik ben op zoek gegaan naar de verhalen achter hun stiltes. En ze zit hier nu bij mij in de studio. Ze is natuurlijk al vaker hier te horen als woordkunstenares, maar eindelijk een keer live. Yes. Hallo Esmee. Hallo. Hoe is het om eindelijk hier te zijn voor het eerst? Vroeg. Vroeg, hè? Ja, ja. Want je ligt normaal lekker te slapen. Normaal lig ik lekker te slapen, neem ik het van tevoren op. Maar ik vind het wel heel leuk dat we elkaar nu hier in de studio treffen. Ja. Nou, wij vinden het hartstikke leuk dat je hier wil zijn. Even over jou. Je bent professioneel muzikant, theatermaker, schrijver, spoken word artiest. Ja, wat ben je eigenlijk niet? Hoe zou jij je willen omschrijven? Ik denk verhalenverteller. Dus vooral, verhalenverteller? Ja. En dat doe ik natuurlijk dan door middel van muziek of tekst. Mm-hmm. Of in een theater. Maar voornamelijk verhalenverteller. Ik denk dat dat wel een goede samenvatting is van het werk wat ik doe. En wat voor verhalen vertel jij dan graag? De verhalen van mensen. Dus de verhalen van... En soms heb ik op maat wat dingen. Dus dan vertel ik het verhaal van een klant die zegt van... joh, wil jij het verhaal van Pietje of mijn vader of mijn moeder of mijn zus vertellen? Dus dan is het verhaal van iemand anders. En in mijn eigen theatervoorstellingen vertel ik eigenlijk het verhaal van mijn familiegeschiedenis. Ja, waarom heb je daarvoor gekozen? Want het is gelijk heel persoonlijk. Ja, omdat ik in 2019 een aantal keer een reis heb gemaakt voor een groot project in Indonesië. Waarin we gingen onderzoeken van hoe werkt het koloniale verleden door tot 3 generaties. Vanuit de Nederlandse kant, Nederlands perspectief, maar ook vanuit Indonesisch perspectief. En daar kwam ik er eigenlijk achter dat er veel meer nog in zit in mezelf. Waarvan ik me niet bewust was. En vond ik het interessant genoeg om dat ook aan een groter publiek te kunnen vertellen. En dat is natuurlijk in theater heel mooi dat je dat kan doen. Ja, want wat zat er dan in jezelf waar je nu wel bewust van bent? Nou, een deel trauma ook. Want er is natuurlijk een eerste generatie naar Nederland gekomen. En dat trauma werkt vaak tot 7 generaties door. En op het moment dat je bewust bent, ik ben 3de generatie, kan je dat ook veranderen? Of kan je ook kan je bewust voor kiezen van wat wil ik wel en wat wil ik niet doorgeven? Mm-hmm. Mm-hmm. En dat zijn keuzes waar je dus nu echt bij stilstaat. Zeker, ja. Zeker nu ik moeder ben en 2 kinderen heb, ben ik me heel bewust van wat wil ik niet doorgeven en wat wil ik juist wel doorgeven. Om ook een soort patroon van dat transgenerationele trauma, hè, een mooi woord ervoor, wat ik daarvan wil doorbreken. Ja, en weet jij ook wat je dan wel niet wil doorgeven? Ja, zeker. Wat ik heel graag door wil geven is ook de warmte van de cultuur die ik meekrijg. Ik ben Indisch Molux, dus ik heb het eigenlijk van 2 kanten meegekregen. Maar er zijn ook heel veel angsten die ik heb onbewust, waarvan ik denk, ja, dat is niet nodig dat ik die dan weer aan mijn kinderen doorgeef. Ja, precies. Dat is heel hard werken, maar... Ja, want hoe oud zijn je kinderen? 7 net, gisteren, 7 geworden. Oh, gefeliciteerd. Ja. En een dochtertje van 2. Dus ik heb een zoon en dochter, ja. Dus zeker die oudste, die is er wel bewust mee bezig. Ja, heel erg bewust, ja. En die, in welke vorm? Nou, die is sowieso heel geïnteresseerd in Indonesië aan zich. Omdat het natuurlijk een hele grote thematiek is in mijn werk. En ik er ook vaak met mijn ouders over praat. Dus die wil ook Indonesisch leren. Dus mijn vader leert hem Indonesisch. Hij is er ook heel trots op dat hij Indonesisch kan spreken tot op zekere hoogte. Want dat is natuurlijk wat mijn vader Jim leert. En hij is ook gek echt op Indonesisch eten. Dus als hij jarig is, dat was dus gisteren, vraag ik ook wat wil je eten dan 's avonds voor de gasten. En dan kiest hij eigenlijk altijd Indisch. Ah. Ja, dus hij heeft het wel. Zijn interesse gaat er wel naar uit, ja. Ja, dus dat maakt jou ook wel trots, denk ik. Ja, en dat had ik helemaal niet toen ik zo oud was als dat hij 7. Toen ik zijn leeftijd was, was ik me daar helemaal niet bewust van of iets. Dus ja, daar ben ik wel trots op. Wat is dan dat verschil daarin, denk je, dat hij dat wel heeft en jij niet? Omdat ik hem heel veel vertelde er ook over. En voor mij was het gewoon zo, bij mijn opa en oma, daar werd niet gesproken. Ik vroeg niks aan mijn opa en oma, want dat was gewoon een soort van, dat deed je niet. En uit schaamte ook, dat ze er niet over wilden praten, of? Ja, zij vertelde daar niet heel veel over. En ik als 7-jarige weet je natuurlijk niet heel veel. En mijn zoon ook niet. Maar die vraagt wel heel veel aan mijn ouders. Dat is wel een verschil. Ja. En aan hem willen ze het wel vertellen? Ja, want mijn ouders zijn natuurlijk 2de generatie. Mm-hmm. En die gaan wel open op het moment dat hij dingen vraagt over vroeger. Of over mijn opa en oma, dus hun ouders weer, ja. Wat voor dingen vraagt hij dan bijvoorbeeld? Hoe het daar is, waar die dan vandaan komt, hoe dat dan zit. Dat soort vragen. Maar vooral ook hoe Indonesië is. Dus we gaan ook volgend jaar met het hele gezin en mijn ouders, mijn broer en zus en de gezinnen gaan we terug. Oh. Ja, dus dat is wel heel bijzonder. Maar je gaat eerst alleen, hè, binnenkort? Ja, ik ga inderdaad, ja, dat is gewoon meer een... Gewoon 2 weken ga ik naar Bali toe met een vriendin. Ik probeer elk jaar eigenlijk wel terug te gaan naar Indonesië. Nu dan alleen Bali, dus wel een ander stuk Indonesië. Maar ik moet eigenlijk wel elk jaar daar naartoe. Waarom wil je dat zo graag? Ik weet niet, een soort verlangen in mezelf. Ja. Ik vind het gewoon heel fijn daar. Het voelt gewoon heel, heel fijn als ik daar weer ben. En het is wel echt een verschil tussen Bali of Java. Want op Java woont ook echt familie die ik dan ga bezoeken. Maar Bali vind ik gewoon heel relaxed en even weg uit de drukte van hier. Ja, dus dat Indisch Molukse verlangen, dat zit eigenlijk gewoon nog steeds in jou. Ja, ja. Ja. En we gaan het vandaag ook hebben over de Indonesische cultuur en gemeenschap. Ja. Hoe zou je die cultuur willen omschrijven? Is dat te omschrijven überhaupt? Ja, ik worstel daar zelf ook een beetje mee. Want ik merk, ik ben heel erg Indisch opgevoed. En er zit wel degelijk een verschil, kom ik achter, tussen Indisch zijn of Moluk zijn. Wat is het verschil? Ik denk dat de Molukse gemeenschap nog veel hechter is. En nu is het verschil, mijn vader is niet in een kamp opgegroeid. Die is ook 10 jaar na de hele eerste hoos hier naartoe gekomen. Dus voor hem was het ook een andere keuze om naar Nederland te gaan. Mm-hmm. En de Indische gemeenschap is, ja, dat is waar ik mee ben opgegroeid. Dat is ook heel warm en heel familiair. Maar op een andere manier weer. Ja, anders? Ja, ik kan niet zo goed uitleggen wat dat is. Ik denk dat de Molukse gemeenschap nog intenser met elkaar omgaat. En wat nog dichter bij elkaar staat. En dat is ook met de Indische gemeenschap, maar ik denk met de Molukse gemeenschap nog meer. Ja, maar jij bent Indisch Moluks, dus heb je dan een soort mix meegekregen? Ja, daar kom ik dus nu ook steeds meer achter. Van welk deel is Indisch en welk deel is Moluks. Lijkt me ook wel ingewikkeld. Ja, en dat is nog een soort dubbele worsteling die je dan hebt. Ja. Ja, vind ik ook wel hoor. En ik besef nu ook in de opvoeding van mijn kinderen dat ik dingen beter begrijp ook vanaf mijn ouders. Dus sommige dingen zijn heel moluks. Die ik dan weer doorgeef aan mijn kinderen. Maar wat ik wil doorbreken, voorbeeld is dat bijvoorbeeld mijn vader vroeger als we gingen eten zei hij, we gaan nu eten en dan moest ik gelijk komen. Dat was geen discussie. Dat vind ik, ja, ik kom er steeds meer achter dat rigide deel is in een way wel meer moluks dan Indisch. En het Indische deel is veel meer dat je een beetje zwijgt over wat je echt vindt. Dus je gaat er een beetje omheen. Je vindt dat moeilijk, je cijfert jezelf weg. Het is veel indirecter eigenlijk. Ja. Ja. Maar je bent allebei. Je zou daar niet willen kiezen, zeg maar. Of heb je dat misschien toch gedaan onbewust? Ja, ik heb dat denk ik onbewust wel gedaan, ja. Waar heb je voor gekozen, denk je? Ja, het is heel, ja, ik denk wel voor het Indische. Mm-hmm. Ja. Het komt ook omdat het dat is waar ik heel veel van weet. En waar ik gewoon in opgegroeid ben. En ik probeer heel erg mezelf ook te plaatsen in het Molukse gedeelte. Maar ik weet er gewoon ook, dat is een beetje het onderzoek waar ik nu in zit. Ik weet er gewoon eigenlijk ook te weinig van. Ja, en dat is precies waar je meer over wil leren eigenlijk. Ja. Waarom wil je dat zo graag? Ja, omdat het ook een stukje identiteit is. En ook daar zit natuurlijk ook heel veel nog in te winnen. Want als je begrijpt waar je vandaan komt, begrijp je ook veel beter wie je bent en waar je naartoe wil. Ja. Dus om dat deel ook te begrijpen, maakt het plaatje wel completer. Ja, want had jij dan vroeger obstakels omdat je gewoon niet zo goed wist waar je vandaan kwam? Nee. Het was gewoon zo. Kijk, wij aten thuis Indisch. Mijn nichtjes zijn bijna mijn zusjes, weet je wel. We zijn heel close opgevoed. Maar dat vond ik altijd heel erg plus. Als ik dan keek naar mijn, tussen haakjes, Nederlandse vriendinnen. Maar ik begrijp bijvoorbeeld ook, ik had alleen maar Nederlandse vriendinnen. Dus en ik begrijp nu ook vanuit die geschiedenis dat de Indische gemeenschap paste zich heel erg aan. En ze wilden zo Nederlands zijn als Nederlands. Ik bedoel, dat was wat ze deden. Ze kwamen hier en ze pasten zich aan. En dat is wel het hele Indische verhaal. Terwijl een Molukse gemeenschap die in een wijk is opgegroeid, die zijn veel meer met elkaar en die hebben veel meer ook Molukse mensen om hun heen. En dat heb ik gewoon nooit gehad vanuit die kant. Hechtere gemeenschap misschien? Ja, hechter, ja. Absoluut. Waar ligt dat aan, dat zij hechter zijn, denk je? Ja, ik denk dus ook omdat zij in een wijk zijn opgegroeid. Ja. En ik denk ook, wat ik net al zei, mijn vader is in 62 naar Nederland gekomen, dus 10 jaar na die eerste hoos. Dus die was al veel Nederlandser georiënteerd. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat ook een groot verschil maakt. Ja, is dat ook iets waar je dan nu bewuster van probeert te zijn? Dat je wat meer, ik zou bijna willen zeggen, het Nederlandse loslaat en wat meer het Indische omarmt? Ja. Hoe doe je dat? Dat is echt een moeilijke vraag. Ik doe dat denk ik niet bewust. Mm-hmm. Het is natuurlijk wel door de thematiek in mijn werk ben ik er eigenlijk elke dag mee bezig. En ga ik veel meer het gesprek aan met mensen en ook zeker met mijn ouders. Dus dat is er wel veranderd. En doordat ik dat beter begrijp, snap ik ook veel beter waarom sommige dingen heel belangrijk zijn voor hun. En eten is natuurlijk een heel groot onderdeel. Dus ik probeer dat ook in te zetten. Ook als ik van mijn moeder dingen wil weten, ga ik lekker met haar koken. Ik zeg niet dat ik goed kan koken, totaal niet. Daarom moet ik bij haar op les. Maar het geeft wel ingangen. Als we over eten praten, dan is dat een ingang tot vroeger ook. Ja, wij vroegen ook op onze Instagram wat nou echt belangrijk is voor Azië. Ja? En toen zeiden dus ook mensen, de eetcultuur. Ja. Wat is zo belangrijk aan eten? Eten, dat verbindt, denk ik. Je bent lekker aan het eten. Je praat over eten. Tijdens het koken praat je over dingen waar je normaal niet komt. Je komt niet tot die laag. Dus ik denk, als ik dit geweten had toen mijn grootouders nog leefden, had ik daar misschien veel meer, ik was veel te jong natuurlijk, hè, maar had ik daar veel meer in geïnvesteerd ook. Ja, ja. Ja. Je gaat ook veel nog naar Indonesië toe. Ja. Binnenkort dus op een soort vakantie. Maar je bent er ook voor je werk geweest. Ja. Benader je dat dan anders als je daar bent? Ik denk wel dat telkens die werkreizen naar Indonesië me weer op een manier veranderen. En ik weet dat ooit mijn collega's zeiden van ja, op het moment dat je er, ze hebben allemaal een Nederlands-Indische achtergrond, op het moment dat je daar naartoe gaat, ga je steeds meer vragen krijgen. Ja. En dat is echt zo. Op het moment dat ik weer antwoorden vind, krijg ik nog meer vragen. En ben ik me nog meer bewuster van die hele moeilijke, gecompliceerde geschiedenis. Mm-hmm. En kan ik mezelf ook veel beter plaatsen in een nu. Ja, want als je voor werk gaat, wat doe je daar dan? De eerste keer dat ik ging, gingen we een project maken over gedeeld koloniaal verleden. Dus gingen we in gesprek met 6 kunstenaars. Ik was daar met 6 Nederlands-Indische kunstenaars. Mm-hmm. En gingen we in gesprek over waar ontmoeten onze werelden elkaar, waar ontmoeten onze verhalen zich in het grote verheel. Hoe verhouden we ons daartoe? En bij mij mondde dat uit in een voorstelling die ik heb gemaakt met een Indonesische collega. Maar andere collega's hebben weer een boek gemaakt of een foto-expositie. Dus ja, dat was dat project. Dus het is vaak een deel onderzoek en in gesprek gaan en jezelf positioneren binnen een groter verhaal en daarna een creatieve uitwerking daarvan. Nou, waarom werkt kunst daar zo goed voor die verwerking? Ja, omdat voor jou dan? Ja, omdat kunst denk ik een ingang is om grenzen te overschrijden. In die zin het gesprek open te maken en mensen tot nadenken te zetten zonder dat je iets oplegt. Ja. Ja, dat vind ik wel mooi aan kunst. Dus je vertelde eigenlijk jouw verhaal en mensen kunnen daarmee doen wat ze willen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ben je ook altijd al geïnteresseerd geweest in het koloniale verleden dan? Nee. Nee, helemaal niet. Sinds wanneer is dat veranderd dan? Ja, sinds de eerste keer dat ik op werktrip naar Indonesië ging. Dus dat is eigenlijk pas sinds 2017. Dat is eigenlijk relatief kort. Ik wist daarvoor echt heel weinig ervan. En ik wilde er ook eigenlijk helemaal niet heel veel van weten. Want ik waarom niet? Ja, I don't know. Ik dacht gewoon, jeetje, wat een gedoe, joh. En ja, mijn opa en oma die komen daar vandaan. Ja, prima, maar ik ben gewoon Nederlands. Maar dus sinds die werktrip en we erin zijn gedoken, die allereerste trip, ben ik me veel bewust van. Ik vond het wel mooi. Ik bedoel, ik ben vaker daarvoor naar Indonesië geweest om het huis van mijn grootouders te bezoeken en te begrijpen waar zij vandaan kwamen. Maar ik zat toen toch heel anders in de wedstrijd, zeg maar. Ja. Wat maakt dat je dan nu de bewuster in zit? Ja, omdat ik veel meer lees er ook over. En veel meer begrijp ook erover. En misschien ook omdat ik moeder ben geworden. Ja? Ja, dat heeft het ook wel veranderd, denk ik. Wat hebben jouw kinderen daar in jou geleerd dan? Dat belangrijk ook is om te weten waar je vandaan komt. Dat is wel een verschil. Ja, en daar gaan we zo meteen verder over praten. Maar jij bent niet alleen schrijver en dichter en theatermaker, maar vannacht ook één nachtje de DJ. want jij hebt ook de muziek meegenomen. Ja. En we beginnen met een mooi nummer van jou. Oh, Lief Indië. Vertel, wat is dit voor nummer? Ja, Lief Indië is een liedje wat geschreven is voor een bijzonder project wat ik recentelijk heb gedaan voor de beurs van Berlage. Meneer Berlage heeft 100 jaar geleden een reis gemaakt naar Indonesië. En die heeft daarin hebben ze opnieuw een boek uitgegeven met zijn dagboekfragmenten. En aan mij was gevraagd van, joh, zou jij dat boek willen lezen? En specifiek over het deel dat hij teruggaat naar Indonesië, zou je daar een lied over willen schrijven? En er hangt een hele podcast aan. Het is een heel groot project geworden. En hij krijgt ook nog een staartje dat ik nog een keer naar Indonesië ga, waarbij ze het nog verder uitrollen. En dit liedje gaat over een specifiek fragment uit zijn reis, wat heel erg lijkt op hoe mijn opa en oma Indië beschreven. We gaan er naar luisteren. Heb je ondertussen vragen aan Esme? Stel die dan in de NPO Radio 1 app. Ik zie de klapperbomen aan het mooie Java-strand. En in de verte bergen als wachters van het land. Ik zie de sawa's die als een gouden tapijt onder een blauwe sterrenhemel liggen uitgespreid. Langs de dessa's waar de wind zachtjes ruist en door het bamboebos haar stem zacht wiegend zuist, voel ik hoe zij en ik verbonden door verhalen, ik door haar landschap uren kan verdwalen. Je leert me kijken zonder vragen, leert me voelen met het hart, leert me dragen zonder vragen, jij ontwart dat wat verward. O lief Indië, wat als mijn oma's schoot, ik zie je zachtjes kleuren in je mooie avondrood. Ik zie een waring in die met zijn bladeren kroon een brede schaduw werpt over de aloom, aloom. Ik zie een kali die als een glinsterend lint haar weg door het groene landschap vindt. Je leert leert me kijken zonder vragen, leert me voelen met het hart. Leert me dragen zonder vragen, jij ontwart dat wat verward. O lief Indië, wat als mijn oma schoot, ik zie je zachtjes kleuren in je mooie avondrood. Hoe ze me streelt met warmte, me zoveel inzichten bood. Waar erkenning en erkenning de waarheid laag voor laag ontbloot. Je leert me kijken zonder vragen, leert me voelen met het hart. Leert me dragen zonder vragen, jij ontwart dat wat verward. O lief Indië, wat als mij oma schoot, ik zie je zachtjes kleuren. O lief Indië, wat als mij oma schoot, ik zie je zachtjes kleuren, je mooie avondrood. Esmee Usmani op NPO Radio 1 met Lief Indië. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. En diezelfde Esmee Usmani zit nog steeds hier in de studio, van het toeval. Ze is al vaker natuurlijk in het programma te horen als woordkunstenares. Maar vandaag is zij ook de gast om te praten over de Indonesische cultuur en gemeenschap. En vandaag, ja, dat is ook eigenlijk waarom je zit. Het is 15 augustus, ja. De herdenking. Ja. Voor mensen die niet helemaal begrijpen waar dat nou precies voor is, zou je dat nog even kunnen uitleggen? Op 15 augustus capituleerde Japan en herdenken we eigenlijk alle slachtoffers van de oorlog. En Nederland heeft steeds meer aandacht ook daarvoor. Dus voorheen, ik weet eigenlijk niet, was het denk ik één herdenking, weet jij dat? Ja, volgens mij ook. Ja, en nu is het eigenlijk door het hele land wordt het herdacht. En dat vind ik wel een mooi gegeven. Ik weet dat morgen ben ik toevallig in, of dat zal weer deze ochtend, in Rotterdam bij de Indië-herdenking, waar ze ook vieren. En dat vind ik eigenlijk ook echt iets heel moois. Vieren? Ja, ze vieren de Indische cultuur. Mm. Dus ze hebben daar een floating passar aan de kade. En in het Maritiem Museum hebben ze een mooie expositie van Joyce de Vries. En dat heet Spekkoekfamilies. Ook een heel mooi initiatief waarbij ze eigenlijk herdenken, koppelen ook aan de traditie en de Indonesische cultuur in ere houden. Ja. Ja. En wat ga jij daar precies doen? Ik ga vooral eten. Belangrijk. Op de passar. Ja. Maar ook, Joyce had gevraagd of ik op de foto wilde voor de expositie van Spekkoekfamilies. En het gaat eigenlijk over mixed families. Dus ik sta met mijn kinderen erop. Ik zou eigenlijk met mijn vriend ook op de foto staan, maar die moest werken helaas. Dus het is, ja, die is piloot, zei die je is net. Piloot, ja. Dus die staat niet op de foto helaas. Nee. Dus het is een halve spekkoek op de foto. Oh. Maar het is heel mooi. Het is een hele mooie tentoonstelling geworden. Ik ga er morgen dus naartoe om het te bekijken. En er zit aan elke foto een QR. En als je op die QR of tenminste, als je daar naartoe gaat, dan ga je ook naar het interview die ze hebben opgenomen bij elk verhaal. Dus dat is telkens natuurlijk een ander verhaal die je hoort vanuit een andere invalshoek, een andere samenstelling. Dat vind ik wel heel bijzonder. Ja, maar dit is dus een dag, 15 augustus, waar jij nooit zo bij stil hebt gestaan. Nooit. Echt nooit. Nee. En nu dus wel? Ja, elk jaar. Ja. Ja, als ik niet naar Rotterdam was gegaan vanwege die expo morgen om te kijken en bij die herdenking in Rotterdam, dan had ik wel naar een andere viering gegaan. Of herdenking eigenlijk, want hier is natuurlijk een viering, maar voornamelijk herdenking. En vorig jaar had ik zelfs getwijfeld om mijn zoontje dus mee te nemen om dat te doen. Maar ik dacht, ja, 6 is misschien nog wel een beetje een lange zit, maar ik denk zeker dat hij dat. En morgen gaat hij bijvoorbeeld ook mee. Ja. Dus gaan we eerst naar de herdenking aan voor de kade. Eerste keer dus? Ja. Ja, met mijn ouders ook, ja. Ja, maar en dat vind spannend. Ik ook wel bijzonder. Dat mijn ouders meegaan en mijn zoontjes zijn eigenlijk natuurlijk heel veel generaties die daar dan naartoe gaan. Dat vind ik wel mooi. Ja, wat vind jij nu zo belangrijk aan deze herdenkingsdag? Ik denk ook dat we ons bewust zijn van wat er is gebeurd. En dat, want de hele eerste generatie sterft natuurlijk een beetje uit. En de vierde generatie weet het eigenlijk al niet meer. Daarom vind ik het ook zo belangrijk dat we die meenemen naar die herdenking. En ook herdenken dat die vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat we ons ook bewust zijn daarvan. Dat vind ik überhaupt, niet alleen bij de Indië-herdenking, maar überhaupt bij herdenken heel belangrijk. Mm-hmm. Dat het niet vanzelfsprekend is. Nee, ja. Nee. Dus dit is ook een dag om er meer over te praten eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Ja, het is een goed moment om ook het gesprek aan te kunnen gaan. En ook zeker op zo'n herdenking. Want er zijn zoveel mensen van met verschillende achtergronden, verschillende generaties. Dus dat is heel interessant om daar ook erover te kunnen praten. Ja, en je zei net ook al, het is de afgelopen jaren steeds groter geworden. Waar ligt dat aan eigenlijk, denk jij? Ja, ik denk ook dat er meer bewustzijn is gekomen. Omdat er een derde generatie is die juist bevraagt. En een tweede generatie, dus de generatie van mijn ouders, die droegen alleen, maar die vroegen niet zoveel. En dat is wel een verschil dat er nu een derde en een vierde generatie is die juist wil weten hoe het zit en waar we vandaan komen en hoe het doorwerkt. Ja. Stukje bewustwording. Ja. En hoe pas jij een dag als deze dan toe in je werk? Doe je dat of is het echt gewoon een feestdag bijna? Nou, normaal werk ik. Dus normaal sta ik wel op een herdenking of heb ik iets geschreven, moet ik ergens optreden. Maar ik had er eigenlijk dit jaar voor gekozen om vanuit die andere kant, vanuit het publiek, meer het te ervaren en te voelen. En nu ook natuurlijk omdat die mooie expositie voorbij kwam van Joyce, dat ik dacht, ja, dan gaan we gewoon naar Rotterdam en gaan we eerst naar die herdenking en daarna naar die viering toe. Vind ik een hele mooie combinatie ook, namelijk. Ja. Ja. Moet dat meer gebeuren, denk je? Dat we niet alleen herdenken, maar ook vieren? Ja, waarom zeker. Vind je dat zo belangrijk? Nou, omdat het ook een heel mooi stuk is van onze cultuur. Om dat door te geven. En juist op zo'n moment waarin je herdenkt, is het ook heel mooi om te vieren. Wie je bent, ja. Ja. Waarom wil je dat zo graag? Ik denk dat het... ik denk daar nooit heel bewust over, maar het is zo belangrijk dat het niet verloren gaat ook. En kijk, het eten zullen we altijd wel, maar dat komt ergens vandaan. En het is wel goed om te weten dat dat eten een middel is om te kunnen praten. En daarom denk ik ook dat het belangrijk is dat we vieren. Omdat met dat vieren ook het eten is. En het een ongedwongen manier is om een geschiedenis levend te houden. Ja. En we herdenken nu dus ook alle slachtoffers van Nederlands-Indië. Ja. Welke invloed hebben die slachtoffers gehad op de generaties erna? Oeh, jeetje. Denk jij? Poeh. Nou ja, kijk, het is natuurlijk... Ik vind het best wel ingewikkeld. Want het is natuurlijk de Indo-Europeanen, zou ik maar zeggen, is het een hele moeilijke, heftige geschiedenis met veel trauma's. Maar ook vanuit de Nederlandse kant, de dienstplichtige jongens van 18 die daar naartoe werden gestuurd. Ja. Niet eens wisten waar ze inkwamen. Ook die zijn getraumatiseerd. Dus ik denk dat die mogen ook zeker niet vergeten worden. Weet je, dat is een hele generatie met militairen die zo'n groot trauma hebben dat het bijna wel doorwerkt op heel veel gezinnen. Ja. Ook op Nederlandse gezinnen. Maar die hebben zich daar wel monsterlijk gedragen, echt. En dat is nog zacht uitgedrukt, denk ik. Ja, zeker. Ja. Ja. Waarom wil je dan toch dat we daar ook bij stilstaan? Ik vind het dat heel gevaarlijk om me hier aan te wagen. Want ik ben altijd bang dat ik de hele community over me heen krijg anders. Dit is best lastig. Want ik heb natuurlijk ook... Nederlandse voorouders die net zo goed in een oorlog hebben gevochten. Ook, weet je, die jongens van 18 die daar naartoe gingen, en ik, niet al die jongens hebben zich heel... die wisten ook niet waar zij in kwamen, weet je wel. Dus die zijn in a way ook slachtoffer geworden van iets waar zij in kwamen. Ja. Ja, ja, precies. En we hebben het nu ook over intergenerationeel trauma, inderdaad. Nou, dat komt ook veel in jouw werk voor. Ja. Je hoort natuurlijk vaak als het hierover gaat, dat mensen zeggen, hoor je ook met slavernij, dat mensen zich afvragen, wat kunnen de mensen nu daar nou nog van voelen? Zou je dat kunnen uitleggen, hoe dat werkt? Ja. Ik denk dat de eerste stap is dat je bewust moet zijn van dat je bijvoorbeeld bepaalde angsten hebt, waarvan je ze normaal voor lief neemt, maar doordat je de geschiedenis begrijpt, begrijp je dat er trauma op zit. En een simpel voorbeeld bij mij is, daar ben ik me nu bewust van. Toen ik 5, 6 was, mijn opa en oma woonde 2 huizen verderop. En ik logeerde daar, dan kon ik 's nachts wakker worden. En dan was ik heel erg bang, had ik echt een hele grote angst dat de oorlog uitbrak. Oh. Dat is heel raar, als je, want er is geen oorlog, zeker niet. Heb jij ook niet meegemaakt? Totaal niet. Nee, en ik had een hele grote angst dat hij dan uitbrak. En dat ik dan dacht, ik zit bij mijn opa en oma. Mijn ouders zitten twee huizen verderop en mijn broer en mijn zus. En mijn nichtjes zitten ergens in Blariken met Gooi. Hoe krijg ik iedereen bij elkaar? En hoe verliezen we elkaar niet? Dat is heel raar. En vroeger dacht ik, ja, dat hoort bij me, dat ik word wakker. En dat krijg ik. Maar dat is één voorbeeld, hè, van een heel palet. Maar nu, als volwassene, en nu ik beter begrijp hoe die geschiedenis zit, begrijp ik dat een stukje, ja, het transgenerationeel trauma is, wat ik denk ik onbewust van mijn grootouders heb meegekregen, van mijn ouders. Ja. En dat is ook iets wat ik heel graag wil doorbreken. Ik wil niet dat mijn kinderen zo'n rare angst hier in Nederland hebben, omdat er op dit moment een oorlog zou uitbreken. Ja, maar hoe kan dat dan gebeuren? Want je zei ook dat je grootouders bijvoorbeeld niet veel over praten. Ja. Ja, ik heb geen idee. Daar zit ik dus nu in. Dit is ook een beetje een onderzoek voor mezelf, maar ook het onderzoek waar ik in zit voor de nieuwe voorstelling. Dat kan je alleen maar oplossen en weten waar het zit op het moment dat je bijvoorbeeld met een familieopstelling, mm-hmm, kan je patronen doorbreken en kan je ook beter gaan begrijpen hoe het kan. Ja. Ik weet ook niet hoe het kan. Het is maar dan is het dus moeilijk om het te doorbreken als je niet weet waar het vandaan komt. Ja. Ja, en dat is ook waar ik nu instap. Dus ik ga nu ook zo'n heel ding, en ook zeker voor die nieuwe voorstelling, ik moet wel bijvoorbeeld dit is een voorbeeld, familieopstelling in, om te weten waar het vandaan komt, om het te kunnen doorbreken. Ja, maar het is heel ingewikkeld. Ja, dat lijkt me ook inderdaad. Je hebt hier ook meerdere voorstellingen over gemaakt. Waarom werkt dit zo goed in een theater voor jou? Omdat ik denk dat sowieso de setting van het theater, mensen luisteren heel aandachtig. Er zijn in die zin, het perspectief is breder. Iedereen mag vinden wat hij van kunst vindt ook. En wat ik zo mooi vind in de voorstelling waarmee ik afgelopen seizoen heb getoerd, Souda Laatmaar, is dat ik in gesprek ga met een tweede generatie man op het toneel. Ja. Daar hoorde ook een fragment van. Inderdaad. Ja, hoorde je net een fragment van. En ik vanuit een derde generatie. En ik denk dat dat voor het publiek ook heel interessant is om het verschil te zien in die generaties, in hoe we erover praten. Wat is het verschil daarin dan? Dat een tweede generatie, dus wat ik net zei, meer draagt. Veel meer gewoon dingen voor lief heeft genomen, het maar deed. En een derde generatie bevraagt. Dus die komen op plekken in hun vraagstukken of in hun gesprekken waar een tweede generatie nooit zou durven komen. Nee. Ja. En de voorstelling heet Souda, laat maar. Ja. Harde titel. Ja, het komt omdat vanuit zeker de Indische cultuur is het vaak, ach, Souda, laat maar. Dus als ik iets aan mijn grootouders vroeg, was het, ach, Souda, het is geweest, hè, het is gebeurd. Wie wilde nog wat eten? Maar ook vanuit de cultuur dat je eigenlijk niet echt zegt wat je van iets vindt. En dat is ook iets wat ik bij mijn ouders merk als ik iets vraag. Dan zullen zij nooit nee zeggen, want dat vinden ze heel moeilijk. Ja. Dus ik moet voor hun kiezen of ik het ga vragen, want ik weet al dat ze het moeilijk vinden. En daar gaat de hele voorstelling over van, hoe komt dat nou dat we dat doen? En hoe kunnen we het doorbreken? En dat is heel mooi in Souda, dat je in die voorstelling, dat je het verschil ziet in de generatie, omdat ik het wil doorbreken. Ja. En mijn collega, de tweede generatie, dat absoluut niet gaat doen. Lijkt me ook frustrerend eigenlijk. Ja. Ja, en dat is echt. Een simpel voorbeeld. Mijn zoontje was gisteren aan het spelen met een vriendje en hij wilde niet meer spelen. Nou, mijn ouders zouden hebben geleerd, je gaat gewoon spelen, dat is asociaal als je hem wegstuurt. En dat heb ik wel doorbroken. Ik zeg dan tegen mijn zoontje, als jij dat vindt en je hebt daar geen zin in, mag je dat zeggen? Ja. Mag je gewoon zeggen, joh, ik vind je een heel lief vriendje, maar ik heb nu even geen zin om met je te spelen. Ja. Ik ben te moe. Of daar hoef je niet over te liegen, bij wijze van. Ja. Nee. Nee, precies. En, maar ik vraag me ook een beetje af, want jij zegt inderdaad dat herdenken is heel belangrijk. We willen dat intergenerationeel trauma doorbreken. Het lijkt bijna alsof het elkaar een beetje in stand houdt. Dat zonder dat intergenerationeel trauma, dat we er ook eigenlijk niet meer over gaan praten. Is dat zo, denk je? Oh. Ja, ik denk het eigenlijk wel, nu jij het zo benoemt. Ja, want juist omdat je bewust bent daarvan en daarover praat, kan je het oplossen. Waarom willen we het dan doorbreken? Want herdenken is heel belangrijk. Ja, en herdenken en doorbreken is denk ik ook wel iets heel anders. Want bij herdenken herdenk je ook waarom we leven in vrijheid. En ik denk dat trauma is natuurlijk een gevolg daarvan. Dus om het. Het is eigenlijk de nasleep natuurlijk van de oorlog. Dus daarom is het wel belangrijk dat we het aan kunnen kijken. En in a way ook kunnen herdenken, omdat we dan ons bewuster van zijn. Ja, precies. Welke thematiek komt eigenlijk nog meer terug in jouw voorstellingen? Ja, dus in de huidige voorstelling of in de nieuwe voorstelling? Of, nou, in het algemeen, wat is thematiek wat jij vaak toe wil passen? Want dit is dus iets wat veel terugkomt. Ja, dat is eigenlijk wel de grootste thematiek. Ook in de nieuwe voorstelling Oostwaarts. Alleen in de nieuwe voorstelling is het een ander perspectief. Omdat ik daar niet met een collega, een tweede generatie collega op toneel sta, maar alleen. En daarin juist vertel van welk deel van Indonesië staat nog hier. En welk deel staat nog daar. En waar ontmoeten die twee werelden elkaar. Dus het is puur minder vanuit het trauma, ook wel een deel, maar meer vanuit een soort besef van, oh, dus dit deel is Indisch, dit deel is Moluks, dit deel ligt nog daar tussen de rijstvelden. Meer dat. Wat is precies het verschil tussen trauma en besef voor jou? Besef is denk ik ook iets wat je kan omarmen. En dat je bewust bent van wie ben ik. Mm-hmm. En trauma is iets wat je denk ik ook moet oplossen, omdat anders generaties na ons er nog steeds over struikelen. Is iets wat je ook in de weg kan zitten. Mm-hmm. Maar dit is natuurlijk jouw persoonlijke verhaal. Ja. Wat heeft het publiek aan jouw persoonlijke verhaal? Ja, dat omdat ik denk ik dat het heel herkenbaar ook is voor de generaties die in de zaal zitten. Dus het is mijn verhaal, omdat ik die vertel op toneel. Maar ik denk dat iedereen die in de zaal zit, zeg maar de hoofdpersoon uit het verhaal zou kunnen omwisselen en zichzelf daarin zou kunnen plaatsen. Dus ik denk ook dat er heel veel herkenbaarheid is in die thematiek. Ja, want wat voor reacties krijg je bijvoorbeeld? Nou, bij Suda Laat Maar is het best wel intens. Dus daarna een voorstelling komen mensen soms huilend, want we hebben altijd een soort nagesprek in de foyer. En daar zijn mensen echt ontroerd. Zeker die tweede generatie die dan in één keer gaat praten. Maar er staan een hele rijen natuurlijk. Ja. En je wil iedereen te woord staan, dat gaat eigenlijk niet. Dus daarin zijn we over aan het nadenken van, kan daar nazorg zijn? Kan er iemand zijn van bijvoorbeeld een stichting Pelita die mensen opvangt en in gesprek kan gaan? Dus juist na de voorstelling gebeurt het eigenlijk dat mensen heel erg willen vertellen. En hoe mooi is het als je dat zou kunnen vastleggen? En daar zijn we nu ook zeker met een nieuwe voorstelling mee bezig, om dat te kunnen documenteren. Ja. Ja. Is het daarom juist belangrijk dat iemand als jij dit doet, dus iemand met die achtergrond? Ja, denk het wel. En zeker, ik heb natuurlijk, ik noem mezelf nooit halfbloed, vind ik altijd een beetje gek, maar een dubbelbloed, omdat ik het vanuit de Indische en de Molukse generatie heb, denk ik dat het nog breder getrokken kan worden. En dat merk ik ook, want mijn achternaam is best wel Moluks. En er zitten best wel veel Molukse mensen in de zaal, die dan ook het verhaal horen vanuit een Indisch perspectief. Dus vanuit mijn perspectief. Dus ik vind het eigenlijk best wel mooi hoe dat werkt. Dat er echt heel gemêleerd publiek in de zaal zit. Want wat zijn de overeenkomsten daartussen? Tussen dat Indische en dat Molukse voor jou? Toch ook wel de warmte. Wat ik net zei, de warmte familie is gewoon heel belangrijk. Maar het verhaal aan zich van hoe zij naar Nederland zijn gekomen, is natuurlijk, daar zit wel echt een groot verschil in. Ja. Nog wel meer, ja. Ja, we gaan hier zo meteen verder over praten. Heb je ondertussen vragen, mag je die natuurlijk stellen in de NPO Radio 1 app. Dat kan tot 3 uur. Eerst muziek. Je wilde graag Coldplay horen met Yellow. Waarom die? Ik vind het gewoon een heel mooi liedje. En ik weet dat ik tijdens mijn studie aan het conservatorium helemaal fan van hem was. En toen had ik op een gegeven moment een concertkaartje weten te bemachtigen voor een live concert. En het liedje Yellow, daar kwamen allemaal gele ballonnen uit de lucht tijdens het concert. En voor mij staat dat liedje best wel centraal voor ook mijn tijd aan het conservatorium. Te studeren aan het conservatorium, ja. Ben je ook laatst in de Johan Cruijff Arena geweest? Nee, ik was te laat. Oh nee. En toen kon ik een ticket overkopen van iemand, maar die vroeg €600. Toen dacht ik, ja, ik ga ook. Zo groot fan. Zo groot fan ben ik nou ook weer niet. Ja, dat vond ik wel jammer, ja. Ja, we gaan er dan luisteren. Ja. Coldplay is dit met Yellow. was all yellow. Play op NPO Radio 1 hoorde je met het prachtige Yellow. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Bij mij te gast is nog steeds Esmee Usmani, woordkunstenares, maar ook theatermaker. En ze is te gast om te praten over de Indonesische cultuur en gemeenschap. Ja, we hebben het natuurlijk even over Suda gehad. Ja. En daarover vraagt Joost in de NPO Radio 1 app. Ik ben er wel benieuwd naar, is dat nog ergens te zien of komt het nog terug? Of... Ja, we waren eigenlijk gestopt met de tournee. Ja. Maar er is heel veel vraag. Ik krijg heel veel mailtjes. Dus we hebben nu met het impresariaat afgesproken dat we in het najaar dit jaar nog een reeks doen. Dus begin september, Joost, komt de nieuwe speellijst op mijn website. Ja. En dan spelen we nog in Utrecht, Den Haag, Dordt en Breda, dacht ik. Ja, is het dezelfde voorstelling of wordt die toch weer aangepast? Nee, het is exact dezelfde voorstelling. Suda Laat, maar wordt dan nog in het najaar gespeeld zoals die is. Ja, ja, ja Joost, als je daar dus heen wil, dan kan dat. Ja, we hebben het net dus al uitgebreid gehad over Suda, maar je bent met iets nieuws bezig. Ja. Oostwaarts. Ja. Wat is Oostwaarts? Oostwaarts is een voorstelling waarin ik vertel over welk deel van mezelf... dat ik eigenlijk mezelf afpel in delen en mezelf afvraag van wat is dan... wie ben ik eigenlijk op het moment dat ik weet dat dat stuk Indisch is of Molux? En welk deel ligt dan nog daar? Welk deel... Ja, het is een voorstelling, denk ik, die anders is weer dan Suda. Persoonlijker ook. Persoonlijker, ja. Veel persoonlijker. En meer vanuit een derde generatie perspectief. Ja. Ja, Ja, en waarom wilde je dat dan toch zonder een tweede generatie ook iets maken? Ik heb heel lang getwijfeld. Ik heb ook gevraagd of hij mee wilde spelen. Maar wilde hij niet? Of? Nee, hij is echt al wel op leeftijd, mijn collega. Ah, en hij zei als we pas in 2024 gaan spelen en dan nog 2 jaar... dan hij ligt nu al af en toe een tukkie te doen in de auto terug. Ah. Dus, maar ik zei, hij gaat nu regisseren. Dus hij is er nog wel op een manier bij betrokken. Ja. En misschien dat hij toch last minute zegt, hoor. Ik doe toch mee. En we zitten nu namelijk helemaal in de onderzoeksfase. Dus alles kan nog. Ja. Ja. Een tweede generatie die de derde generatie regisseert. Lijkt me toch bijzonder. Ja, is heel bijzonder. En het is ook een hele innemende man die heel veel weet ook over de geschiedenis. En hij is echt een verhalenverteller. Puur zang. Dus ik ben ook heel trots dat hij ook nog verbonden wil zijn aan dit project. Ja. En hij was ooit mijn regisseur bij andere voorstellingen. En ik vind het ook heel leuk dat in Suda hij mijn collega... hij me heeft gevraagd om als collega op de vloer met hem te werken. Ja. Ja, ja. En waarom ga je dit nu maken zonder een tweede generatie op het toneel? Zeg maar? Omdat ik denk ik ook wel goed vind om het vanuit een wat lichter en frisser perspectief te bekijken, want Suda is een hele mooie voorstelling, maar het is ook heel intens. Mm-hmm. En ik denk ook dat er een derde generatie is die lichtheid kan brengen in de zwaarte die er al om het hele de moeilijke, gecompliceerde geschiedenis zit. En ook dat wil ik juist meegeven, dat het dat ook licht is. En het is ook vooral vanuit de liedjes. Want vanuit mijn achtergrond, ik ben natuurlijk eigenlijk opgeleid zangeres, vind ik het ook mooi om meer liedjes in de voorstelling te kunnen plaatsen. Om juist vanuit de liedjes het verhaal te vertellen. Waarom werkt muziek daar zo goed voor? Ja, omdat je gewoon lekker kan luisteren en het een meer ongedwongen manier is, denk ik, dan wanneer ik een heel monoloog afsta te steken op het toneel. Omdat muziek gewoon heel toegankelijk is en laagdrempelig. Ja, ja. Maar het lijkt me ook inderdaad, het is toegankelijk, maar een onderwerp als dit, dat hoeft niet altijd gezellig en leuk te zijn natuurlijk. Nee, maar ik denk wel dat het ook belangrijk is dat juist ook wel die kant vanuit de derde generatie, dat je ook trots mag zijn op wat er wel is en waar je wel trots op bent binnen wat je wel wil doorgeven. Ja. En dat vind ik ook wel een belangrijk ding. Ja, en je gaat voor deze voorstelling ook terug naar Indonesië? Ja. Ja, ik ga terug naar Indonesië. Ik ga sowieso terug naar Java, waar mijn familie van mijn moederskant vandaan komt. Mm-hmm. Om wat vragen te stellen en dingen uit te zoeken naar het archief. Maar het plan ligt eigenlijk ook, maar mijn vader zegt dat ik dat niet mag zeggen. Want als je iets belooft, moet je het doen. Maar ik wil heel graag met mijn vader naar de Molukken, met z'n tweeën. En naar familie gaan. En hij spreekt ook Indonesisch, ik niet. Dus het is ook heel leuk dat hij dan met mij dat kan doen. Dus eigenlijk is dat ook een deel van het vooronderzoek voor de voorstelling. Maar je weet niet hoe het leven loopt. Dat is nu de planning. Maar hij wil het wel. Hij wil het zeker, ja. Ja. Ja. En lijkt me leuk om dat echt alleen met hem te doen. Want als ik met mijn moedertje ga, als ik mijn moeder ook meeneem, dat is ook heel gezellig en heel fijn. Maar ik denk dat we tot een diepere laag komen op het moment dat ik echt 1-op-1 met mijn vader daar naartoe ga. Ja, en dan wil je met hem naar? Ja, naar het eiland, naar Aburu. Daar komt zijn familie vandaan. En dan wil ik eigenlijk ook gewoon familie bevragen. Kijken hoe überhaupt, volgens mij is het een hele andere wereld ook weer op de Molukken. Wil ik dat gewoon ervaren. En ook dat kunnen delen met hem vind ik iets moois. Dat is ook nu wat er heel vaak gebeurt als ik naar bijvoorbeeld een India-herdenking ga of als ik moet optreden. Het is vaak binnen deze thematiek, dan neem ik mijn vader mee. En dan zitten we uren soms in de auto, dan zet ik mijn dictafoon aan. Dat heeft hij dan niet door, maar dan neem ik onze gesprekken op. Ja. Omdat ik het gewoon heel dierbaar ook vind wat hij te vertellen heeft. Ja. Zou je hier dan niet ooit een soort documentaire of audio iets van willen maken? Ja, heel graag. Ja, er liggen ook wel plannen om dat te doen. Bijvoorbeeld, stel ik ga naar de Molukken, lijkt me heel mooi om dat op een hele mooie, integere manier vast te leggen ook. Ja. Ik heb laatst de Kleinkinderen van de Oost gezien. Ik weet niet of je die gezien hebt. Och joh, zo integer en mooi gemaakt dat ik echt dacht, oh, als ik zoiets zou kunnen vastleggen. Ik vind dat zij dat heel mooi gedaan hebben. Ja, en hoe hoop jij dat jouw kinderen jouw verhaal uiteindelijk weer overnemen? Want op een gegeven moment moeten zij het gaan doen. Ja, ik denk dat een stukje bewustwording, dus dat ze wel weten waar kom ik vandaan, hoe zat het, dat. Maar ook vooral vieren. Vooral ook trots zijn op de cultuur. Zowel de Indische kant als de Molukse kant. Ja. Ja, nou, dat lijkt mij ontzettend belangrijk om daarbij stil te blijven staan. Dat ga je vandaag dus doen. Dat ga ik vandaag zeker doen, ja. Hij wilde eigenlijk mijn vriendje spelen, mijn zoontje. En toen zei ik, we gaan naar een passer. Oh, zei die, gaan we dan ook eten? Dus het vond ik wel heel grappig, ja. Ja, dus het lukt je eigenlijk wel al om dingen over te dragen. Ja. Ja. Is dat een soort opluchting? Ja, vind ik heel leuk. Ik ben er heel trots op. Ja. Ja? Ja. Wat maak je daar zo trots op? Nou, dat ik ook zie dat ik het dus al een beetje onbewust, of bewust eigenlijk, in mijn geval aan mijn kinderen heb doorgegeven. Ja. Ook al is het al heel klein, het is wel een begin. Het is een zaadje en kijk wat hij er later mee doet. Dat moet hij, dat is zijn onderzoek. Maar ik wil de stilte doorbreken, dat Suda laat maar doorbreken. En dat hij weet van, oh, ik kan mijn ouders gewoon bevragen over wat ik wil weten. Ja, tot slot, wat brengt de toekomst voor jou? Weet je dat al? Nee, vind ik ook heel leuk dat ik het niet weet. Ik heb wel heel veel dromen en ambities. Ik hoop dat ik nog veel meer voorstelling kan maken. Volgend jaar, 14 september, komt er een nieuw boek uit. Wat ik heb geschreven, wat een verlengstuk is van de voorstelling Oostwaarts. Dat ligt er. En ja, voor de rest, ik zie wel waar het me brengt. Ja. Ik geniet er vooral ook van. Je gaat mee op die boot, zeg maar. Ja. Esmee Ousmane, ik wil jou ontzettend bedanken dat je hier wilde zijn. We sluiten af met een laatste nummer. We gaan eigenlijk pas donderdag in deze uitzending naar Latijns-Amerika. Maar ook nu al eventjes, want je hebt de held van Latijns-Amerika meegenomen. Mark Anthony, grote naam daar. Zeker. Je wilde Te Amor Hase Bien horen, waarom die? Ik ben voor mijn afstuderen naar Cuba geweest. Het is natuurlijk een hele rare trip vanuit dit thema, maar ik wilde heel graag naar Cuba. En ik heb voor mijn afstuderen daar onderzocht hoe het werkt wanneer je muziek doorgeeft via gehoor in plaats van het notensysteem wat we hier in de westerse wereld hebben. En dit liedje, daar heb ik heel veel salsa op gedanst in Oud-Havana. En dit liedje brengt me altijd weer een beetje terug naar die plek. Dus ik dacht, nou, dit is wel een mooie afsluiter. We gaan naar luisteren. Mark Anthony is dit. Agita. despierta los sentidos y de pronto descubrí que aquí en mi piel se enciende. Mark Anthony op NPO Radio 1. Ja, we omschreven hem net een beetje als de Beyoncé van Latijns-Amerika. Ja. Ja. maar dat is het ook. Maar je zei dat zijn muziek, die kwam je toevallig tegen. Ja, die werd al gedraaid op straat. En dan, daar dansen ze natuurlijk overal. En dat werd heel vaak gedraaid. Ik vond het zo'n mooi liedje. Ik had niet door dat het Mark Anthony was. En je had in die tijd niet dat je kon achterhalen welk liedje er dan werd gedraaid. Ja. Maar er werd dan op de hoek van de straat zo'n gebrand cd'tje verkocht met alle liedjes die tijdens de salsa-sessie werden gedraaid. En toen kocht ik dat. Heb ik grijs gedraaid thuis. En later kwam ik achter dat Mark Anthony was. Ja. Ja, ik wil graag nog even een appje met je doornemen. Ja. Robert stuurt ons goedenacht. Mooie uitzending over Indonesië. Ik heb zelf ook Indonesische roots. Want mijn oma is het, geboren in Jakarta. En dan stuurt hij Semoga Beruntung. En dat betekent, hebben we net uitgezocht, veel geluk. Ja. Is dit waarom je doet wat je doet? Ja. Ja? Ja. Ja, het is ook. Ik denk echt dat er een hele community is met deze. Het zijn echt veel mensen die deze achtergrond hebben in Nederland. En het is ook een stukje erkenning, denk ik, voor onze gemeenschap. Ja. Erkenning? Ja, erkenning en herkenning. Erkenning ook dat, want dat is natuurlijk nu de tijd dat we erover praten, dat er verandering komt, dat we excuses krijgen, dat er aandacht voor komt, hoe gruwelijk het ook was. Maar ook een stukje herkenning in die cultuur. Dus het, wat we net eigenlijk zeiden, herdenken en vieren. Herdenken en vieren. Ja. Dus je hoopt eigenlijk dat mensen zoals Robert die nu reageren, dat ze zich blijven uitspreken. Ja, zeker. Ja, ja. Dat blijf jij ook absoluut doen. Ja. Ja, en dat ga je ook zo meteen hier doen. Jij hebt straks weer een bijzondere woordkunst voor ons. Ja. Zou je al een klein stukje... Waar gaat het over? Waar ga je het over hebben straks? Het gaat over herdenken. En over helemaal binnen dit thema 15 augustus. Maar ook dat we ons bewust moeten zijn welke offers daarvoor zijn gebracht. Ja. Ja, en waarom werkt woordkunst zo goed voor jou? Want dat doe je dus elke week hier. Ja, dat doe ik elke week, ja. Ik vind het een hele mooie, toegankelijke manier van... Ik vind woorden echt kunst ook. Zeker als je ze in een bepaalde volgorde zet. En ja, de impact die dat kan maken. Dus ik hoop ook dat mijn spoken word voor straks impact gaat maken. Ja, we gaan er zo meteen naar luisteren. Ja. En we gaan ook nog verder afreizen naar Azië. We hebben straks onder andere verhalen over Libanon en China. En ook over de adoptiegolf in de jaren 60 uit Zuid-Korea. Heb je nog vragen voor Ismee? Die mag je nu nog eventjes snel stellen. Maar je mag me ook laten weten wat we absoluut moeten weten van Azië. Verhalen die je zelf hebt of verhalen die je hebt gehoord. Leuke feitjes, die mag je laten weten in de NPO Radio 1 app. Zijn we zo meteen bij je terug, maar eerst... Het NOS-journaal van 3 uur. We'll be right back. Radio 1. 3 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij een brand in de Zuid-Russische regio Dagestan zijn zeker 25 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Meer dan 60 mensen raakten gewond. Onder de gewonden zijn 13 kinderen. Dat meldt het Russische persbureau Interfax. Het vuur ontstond bij een autogarage langs de snelweg. Hoe is nog onduidelijk. En daarna sloegen de vlammen over naar een tankstation waar 2 van de 8 brandstoftanks ontploften. De Mexicaanse politie heeft lichaamsdelen van zeker 13 mensen gevonden in vriezers en koelboxen. Agenten vonden de zak met afgehakte ledematen tijdens een inval in 2 huizen in de deelstaat Veracruz. De lichamen zijn nog niet geïdentificeerd. Volgens justitie kan het zijn dat er meer dan 13 slachtoffers zijn. Er zijn 6 verdachten opgepakt. De gouverneur van Veracruz vermoedt dat de moorden te maken hebben met een strijd tussen rivaliserende bendes. In de deelstaat zijn in de eerste helft van het jaar al ruim 400 moorden gepleegd. Persoonlijke gegevens van agenten en andere medewerkers van de politie in Noord-Ierland zijn in handen gevallen van militante groeperingen. De gegevens van 10.000 medewerkers kwamen vorige week op straat te liggen door een datalek. De politie vreest dat het voor kwaadwillenden met de gegevens makkelijker wordt om aanslagen te plegen op agenten. In Noord-Ierland waren politieagenten tussen de jaren 60 en eind jaren 90 regelmatig doelwit van aanslagen. Op het door natuurbranden getroffen Hawaïaanse eiland Maui worden de komende tijd waarschijnlijk 10 tot 20 lichamen per dag gevonden. Dat zegt de gouverneur van Hawaii. Hij verwacht dat het zo'n 10 dagen duurt voordat het volledige dodental duidelijk is. Inmiddels zijn er 96 bevestigde slachtoffers. Het weer. Vannacht kan er wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 17. Komende dag in het oosten wat regen. In de kustgebieden 's middags veel zon. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Als je net inschakelt, welkom in de nacht van Omroep Zwart. De nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Net was ik een uur in gesprek met Esmee Usmani over haar theaterwerk. Dat is straks terug te vinden in je favoriete podcast-app of op de website van NPO Radio 1. Maar Esmee zit nog steeds hier, want normaal start ik nu jouw spoken word. En nu ga je het live doen. Ja. Spannend. Leuk ook? Ja, ik vind het leuk dat ik het live hier een keertje mag doen in de studio. Ja. Want normaal is natuurlijk dit tijdstip onmenselijk. En spreek het van tevoren. Maar ik vind het leuk dat we hier nu tegenover elkaar zitten. En dat ik het live kan doen. Ja. Ik geef het woord aan jou. Ja. We zijn stil. Met immens ontzag. Voor vrijheid die voor ons vanzelfsprekend is vandaag de dag. Want vrede spreekt niet van zichzelf. Maar leunt op brede schouders. Bevochten en gevallen. Gestreden door onze groot en of ouders. Is er een zin die het leed overziet? Die de pijn een plek geeft in hun hart vol verdriet. Want hoe hou je moed als je haast lijkt te breken? En hoe geef je een plek, dat verleden? Tijd hield niet alle wonden, althans niet altijd. Soms vindt het een plek, maar raakten ze zichzelf kwijt. En vandaag, te midden van deze augustusmaand, doet het ons bewuster vrij te staan met open handen en zachte blikken. Eren we hen die vielen en streden. Eren we hen die hebben geleden. Die ons een nieuwe toekomst gaven. En hier in deze 2 minuten legt de stilte zich neer. Dat nooit mogen vergeten, opdat dat nooit meer. Mea, mea, mea, mea. I've been walking with my face turned to the sun. Weight on my shoulders, a bullet in my gun. Oh, I got eyes in the back of my head, just in case I have. I do what I can when I can while I can for my people. While the clouds roll back and the stars fill the night, that's when I'm gonna stand up. can feel it in my bones. Op NPO Radio 1. Cynthia Erivo hoorde je. Prachtig nummer natuurlijk. De nacht van Omroep Zwart. Met het beste van NPO Radio 1. Wat vind jij dat we echt moeten weten van Azië? Laat het weten in de NPO Radio 1-app. Heb je bijzondere feitjes over landen in het gebied? Of misschien wel een verhaal dat je zelf hebt meegemaakt? Ik hoor het graag van je. De app staat voor je open. En deze vraag stelden we ook al op de Instagram van Omroep Zwart. En daarop kregen we onder andere vaak binnen dat we vaak vergeten dat Azië veel groter is dan alleen Oost-Azië, want het Midden-Oosten hoort er natuurlijk ook gewoon bij. En daarom reizen we nu in Sinans Atlas af naar Libanon. Sinans Atlas. Met Sinan Can. Welkom bij een nieuwe aflevering van Sinans Atlas. Nadia Zerouali. We kennen haar van haar prachtige kookboeken en onder andere van het tv-programma Binnenste Buiten. Welkom, Nadia. Dank u, dank u. Eigenlijk nog van veel meer, maar dat is een hele grote lijst om dat nu allemaal... Ja. Ja, het land waar jij je hart aan hebt verloren is Libanon. Komt dat eigenlijk door het lekkere eten daar? Ja, echt ronduit. Ja? Ja, ik vind het volk ook fantastisch. Mm-hmm. Ik bedoel, echt. En ik zeg altijd ook wel met zo van... mag ik eerlijk zijn? Dan vind ik Libanees eten lekkerder dan Marokkaans. Maar dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Want nee. Dan verloochen ik mijn afkomst. Maar als Winterswijkse Nadia... Vind ik Libanees eten lekkerder dan Marokkaans eten. Maar dan mag je echt... Dat is echt zo... Eigenlijk mag je dat echt niet zeggen. Maar ik meen het toch. Maar hoe is die liefde ontstaan? Wanneer is dat begonnen eigenlijk? Nee, ik denk dat ik net na de oorlog met Israël... dat was eind 2006. Ja. Ja, toen voor het eerst op vakantie in Libanon... met Marijn en Tariq, toen die nog een babytje was. En gewoon verliefd, verloofd, getrouwd. Oh, wat leuk. Echt in één reis. Ja. Nou ja, mijn vader die praatte altijd over Libanon... als een soort geliefde waar hij altijd naartoe wilde. En dan zei hij ook van ja, maar... ik wilde daar eigenlijk nog voor de burgeroorlog naartoe. Want het was het Parijs van het Midden-Oosten. Nou ja, en ze hebben natuurlijk bijna... Even nadenken, hoe lang hebben ze nou... Heel lang burgeroorlog. 15 jaar, denk ja, ik, echt, hè? Heel lang. Een hele generatie opgegroeid 15, in de burgeroorlog. Ja, ik denk 1975 tot 90, volgens mij, 15 jaar. En hoe was dat voor het eerst in Libanon? Maar dat was dus, of tweede, ja, ongeveer. Zeg 2007. Ja. Maar zelfs dat was dus eigenlijk bizar. Want er stonden nog overal die UN-soldaten. Nou, ik kende dat niet van landen waar ik op vakantie ga. Ik dat niet. Het idee dat je niet overal kan lopen en dat overal soldaten staan. Voor het eerst van mijn leven tanks gezien en zo. Weet je wel, dat had ik nog nooit gezien. Maar gecombineerd... met een droom die uitkwam. Ik had ooit... Ik ben eigenlijk, voor het beginnetje... eigenlijk ooit kookboeken gaan schrijven door Claudia Roden. Oké. Okay. Wie is dat, Nadia? Ja, Claudia Roden is de granddame van de kookboekenschrijverij. Zij is een Egyptische Joodse... die al sinds mensenheugenis in Engeland woont. En haar kookboeken, echt. Ik ken het helemaal niet. Nee? Nee, echt. Oh god, dat ik jou nu nog wat moet leren. Ja, nee, maar, ja, nee, maar Claudia Roden, echt een icoon. Zeg maar zoals je Fairuz, de zangeres-icoon hebt in mijn leven en Om Kultum, is mijn andere icoon Claudia Roden. Gewoon als mens en als kookboekenschrijfster en als verhalenverteller. En in een van haar boeken omschrijft ze een diner bij Kamel Mouzawak. Een Libanees feestmaal met taboule en van alles en nog. En ik las dat en ik had echt zoiets... hier wil ik een keertje eten. Wanneer heb je, dat heb je soms toch, maar dat je denkt van later als ik groot ben... wil ik hier een keer eten, of dan wil ik dat kunstwerk gezien hebben... of wil ik dat concert gehoord hebben. Nee, dat was dat. En dus in Libanon, een van de eerste dagen... ontmoeten we dus Kamel Mouzawak en gaan we bij hem thuis eten. En zit ik aan die tafel die ik gelezen had in het boek van Claudia Roden. En toen was mijn leven compleet. Ja. En toen dacht ik, ga ik ook boeken schrijven? Nee, ja, toen heb ik wel samen met Marijn mijn eerste eigen kookboek geschreven. Dus daarvoor schreef ik kookboeken voor klanten. Hoe heet dat eerste kookboek? Arabia. En ook de titel hebben we ontleend aan het door Libanon. Ja. Zeg maar, door we gingen ons afvragen wat... zeg maar, ik ben zogenaamd een Arabische Marokkaanse. Maar wat maakt mij Arabisch en wat is Arabisch? En die zoektocht, daar hebben we wel een paar mooie antwoorden gekregen in Libanon. En waarom die zoektocht niet in Marokko? Nou ja, omdat Marokko is voor mij Afrika. Marokko is voor mij Berbers. Marokko is voor mij ook Arabisch. Maar ook heel erg gericht op Europa. Ja. Niet per se het Arabisch. Ja. Niet van Arabisch Fosha. Ja. Niet van Om Kultum en Fairuz. Niet, weet je... Het was Marokko is voor mij echt Maghreb. Ja. En ik wilde gewoon weten, wat is dan mijn Arabisch deel? Mijn Achterhoekse deel ken ik goed, mijn Nederlandse deel ken ik goed. Maar mijn Arabische kant, die moest ik nog opzoeken. Ja. En onder andere in Libanon kwam ik er ook achter dat ik echt een Afrikaan ben. En een Marokkaan en geen Arabier. Nee. Als ik in het vliegtuig naar Libanon zit en ik kom er wel eens, Nadia... dan zeg ik altijd tegen mezelf... Ik ga weinig eten. Ik ga op dieet. Want jij hebt daar zoveel groenten. Ik ga allemaal salades eten. Ik ga niks eten. Nou, en dan kom ik daar aan en dan kijk ik natuurlijk naar die menukaart. En dan denk ik, nou, het is de eerste dag. Ik heb best lang gereisd. En, Ik verdien het wel. Nou, de laatste keer in het restaurant Enap, weet je, wat jij ook kent in Beirut, heb ik zoveel besteld dat die man dacht dat er misschien nog 5 mensen daarbij zouden komen gaan zitten. Nou, ik heb dat allemaal gegeten en ben eigenlijk het bed ingerold. Niet, heb jij dat ook? Dat als je echt naar Libanon altijd. Ik kan altijd niet stoppen met eten daar. Nee, maar echt altijd. Maar dat is, daarom zeg ik ook van, ik durf zelfs wel te zeggen dat ik het lekkerder vind dan Marokkaans. Want het is zo'n andere keuken en het is zo'n andere manier van eten. Maar ook het hele fenomeen van die metzentafel, waar je je tafel vol zet met eten. Een mooi uitzicht, mooie muziek, groot restaurant, veel schaaltjes. Mooi ingericht ook. Alles is mooi. Ja, het is verfijnd, hè? Alles. Of het nou de tabbouleh salade. Tabbouleh is peterselie. Ja. Vies klaargemaakt heb je gewoon een hele vieze, platte peterselie salade met niks. Ja. Goed klaargemaakt is het icoon van het land. Is het gerecht van Libanon. En dat vind ik met alles. Ja. Ik bedoel, Marokko. Hoeveel kleden en spullen hier in huis heb ik uit Marokko. En je kunt van een afstandje zien wat Libanees is. Ja. Dat is gewoon afgemaakt en af. Wanneer ben je voor het laatst in Libanon geweest, Nadia? Zeg een paar maanden geleden. Ja. Nog voor de laatste uprisings, maar. Ja. Daarvoor was ik net terug. En hoe was dat daar? Want je was dus net voor de crisis eigenlijk. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen. Ja. Als ik in Libanon ben, en ik heb er dus ook echt een keer geslapen dat we wakker werden de volgende ochtend en dachten, wat is het toch rustig op straat? Hier klopt iets niet, weet je? Geen getoeter, geen lawaai. En toen bleek dus dat 's avonds dat lawaai wat wij hadden gehoord, dat een bom was die ontploft was in een garage achter ons, wist ik veel. Ik herken het geluid niet van een bom. Ja. Dus ik heb heerlijk doorgeslapen. Maar en dat vind ik dus ook zo Libanon. Er gebeurt van alles en nog wat. Ja. Maar als je bij vrienden aan tafel zit, of je gaat naar de markt, of je gaat uit eten, je hebt het niet door. Nee, klopt. De mensen zien er fantastisch uit. Je wordt gastvrij behandeld. Je kunt goddelijk eten. Ook al staat het land soms in de fik. Was er geen spanning toen jij er was? Nee, maar die spanning, ik weet ook nooit zo goed hoe je Libanezen moet omschrijven. Dat woord resilient. Ja. Dat is ook een woord dat ik echt perfect van toepassing vind op Libanezen. Er kan echt wel wat heftigs aan de hand zijn. Maar ook als je ziet hoe ze dan weer samen demonstreren. Samen vechten tegen de vuilnisoverlast. Ja. Of samen opkomen voor hun rechten. Er is eigenlijk een soort constante spanning toch? Ja, er is eigenlijk altijd een constante spanning. Hun spanning en level ligt anders dan hier bij ons. Waar wij helemaal van de rats gaan dat een evenement verregent. Ja. Hebben zij gewoon barricades op de weg, waardoor de boeren niet kunnen komen. Omdat er weer ergens een bom is ontploft. Maar dat alles gaat zeker niet ten koste van hun levenslust. En ook zeker niet ten koste van hun heerlijke eten. Daarom vind ik wat er nu aan de hand is wel nog cruer. Mm-hmm. Dat ze zeg maar zelfs nu dat eten moeilijk wordt. En eten onbetaalbaar voor heel veel mensen. En onbereikbaar. En dat is denk ik wel weer een nieuw dieptepunt voor Libanon. Ja, want het gaat momenteel eigenlijk niet zo goed. Hè? Want nee, echt helemaal, dat is een understatement. Er is grote inflatie. Er is een crisis. Er is een politieke crisis. Er is altijd religieuze, maar ook sectarische spanning. Volg je een beetje wat er gebeurt? Ja, ik volg het wel. Vooral zeg maar Daisy Moore, wie nu NOS-correspondent is. Zij heeft voor ons Op zoek naar granaatappel geproduceerd en gemaakt. Ja, voor mij ook een aantal series. Gemeenschappelijke vriendin van ons. En ook het kamp Ketamaya ken jij natuurlijk ook. Daar ben je toen ook geweest. Het kamp van Ali. Dus dat nu met corona, met Ramadan, sta ik wel echt in contact met Daisy om te kijken hoe we kunnen helpen en wat wij kunnen doen. Maar dan van haar begrijp ik dan ook bijvoorbeeld dat er nu heel veel Ethiopische nannies gewoon aan de kant zijn gezet door mensen, gewoon bij het vuilnis zijn gezet, letterlijk. En die staan nu allemaal zonder paspoort, zonder geld, zonder vliegtuigen bij de poorten van de ambassades. Dus het is echt wel weer ellende op ellende en nog. En voedselschaarste hoorde ik, hè? Letterlijk, nee, maar mensen, hun geld is verdampt. Ja. Is weg. Hoe wil je dan eten kopen in een land waar ook best wel veel geïmporteerd moet worden? Ja. Je had het over het kamp van Ali, hè? Nadia, daar ben je ook geweest. Ik ben daar ook geweest. Fantastische, mooie man. Want hij heeft heel veel vluchtelingen, hè, zijn kamp. Ja, ja, ja. Heel veel groot Syrische vluchtelingen. Veel Syrische vluchtelingen uit Ghouta ook, hè, die de gifgasaanval hebben overleefd. Echt getraumatiseerd zijn. Hoe gaat dat eigenlijk in dat kamp nu? Nou ja, wat ik begrepen heb dus van Daisy, is dat ze geen corona hebben. Maar dus het kamp heel goed bewaken. Eigenlijk best wel in een hele strenge lockdown zitten. Ja. Zodat ze niet ziek worden. Want als zij daar ook nog corona zouden krijgen, dan... Ja. Maar ja, wat daar voor heel veel mensen geldt, ze hebben gewoon geen geld. Ja. En hiervoor moesten ze vergunningen kopen voor iets van $200... wat een soort van onbereikbaar is voor velen om te kunnen werken. Maar zelfs dat werk is er nu niet. Nee. Dus zij moeten nu echt gewoon van giften en donaties... moet hij dat kamp rondbreien. Ja, en die Syriërs worden ook niet heel erg welkom geheten in Libanon. Hè? Het begint langzaamaan, er zijn er ook geen Libanezen die zich ontzettend irriteren natuurlijk aan die grote groep. Ja, laten we wel wezen. Ja. Als wij als luxe, rijk Nederland niet eens een paar duizend kindervluchtelingen willen opnemen, terwijl we echt gadverdamme rijk zijn. Nee, maar ik kan dat niet aan als mens. Ik vind het echt. Ja. Ik kan er bijna niet van slapen. Zeg maar. Ik wil dat niet accepteren dat ons Nederland zo'n soort land is. Zo rijk zijn we en we willen geen 500 kinderen. Hoe moeilijk is het? Ja. En Libanon, een volk waar ze net mee uit een oorlog kwamen. Ja, zeker. Gewoon, waar ze geschiedenis mee hebben. Maar, en een heftige geschiedenis. Ja. En die dan toch nog opnemen en dan niet één. Nee. Anderhalf bijna. Ruim een miljoen in ieder geval. Ja, nee, maar gewoon op de zoveel inwoners. 4,5 miljoen ongeveer, Libanezen. Daarom, 1 op de 4. Nee, klopt. Het is maar echt het is wel verhouding. Heftig, hè, die kampen. Ja. Nadia, is er nog een verhaal in dat kamp van Ali of in een ander kamp wat jou heel erg heeft ontroerd? Nou ja, wat mij sowieso raakte, de verhalen van de meisjes daar. Mm-hmm. Als je gewoon met ze praat. En wat waren dat voor verhalen? Nee, bijvoorbeeld één, die is heel intelligent, die kan heel goed leren. Dus in het kleine schooltje in het kamp van Ali hebben ze een soort les. Maar dat meisje weet dus dat hoe langer deze hele periode duurt, en die duurt nu dus al 7 jaar? Ja, langer zelfs. Ja, langer, ja. Mist zij school. Ja. En zij ziet gewoon per jaar haar kansen afnemen. En zij is zo intelligent dat ze dat dus ook weet. Ja. Dus zij weet dat als zij hier uitkomt, dus dat als er ooit weer vrede gaat zijn in Syrië, of zij ooit wel een status kan krijgen, want in een land als Libanon krijg je geen status. Het is niet zo dat ze ooit Libanees kan worden. Dat, zij ziet gewoon en hoe ze dan met je praat en wat ze vertelde. Toen dacht ik, oh mijn god. Als je dan ook nog intelligent bent, dan weet je dus ook nog, je ziet je toekomst zeg maar tussen je vingers doorsijpelen. En je hebt er zelf geen enkele zeggenschap over. Ja. En dan vind ik het wel eens pijnlijk om te zien dat wij hier in Nederland alles kunnen zijn, alles kunnen worden, alles kunnen doen. Ja. En in vrede en een vrijheid leven. Ja, en, het, en dan nog elkaar heel veel misgunnen. Elkaar niet ruimte geven, elkaar niet naar een hoger plan willen tillen, dat vind ik soms wel, dat vind ik echt wel pijnlijk. Ja. En dat soort lessen leer je wel van de vrouwen daar. Ja, het is wel heftig, hè? Het is heel heftig. Ik vind het heel heftig. Ik vind het soms bijna onmenselijk. Ja. En aan de andere kant weer wel menselijk. Want zodra je daar komt, gaat het toch weer over gastvrijheid. Gaat het over spelende kinderen. Gaat het over samen eten. Dat wat ze hebben, gaan ze samen delen. Mensen hebben allemaal moestuintjes en tuinen voor hun tent gemaakt. Versieren hun wanden met bloemetjes. En, weet je, dus het is aan de ene kant bijna onmenselijk. Aan de andere kant het mooiste van de mens komt er ook naar boven. Ze zijn heel veerkrachtig ook, hè? Ja, ja. Soms als je dan hoort wat ze allemaal mee hebben gemaakt. En jij kent die verhalen natuurlijk daar ook. Ja, en wat ze nog tot op de dag meemaken. Hè? Vrouwen, jonge vrouwen en jonge meiden daar, die moeten echt gewoon trouwen. Ja. Omdat anders hun leven niet zeker is. En dat vind ik ook wel, dat soort dingen spelen ook. Ja, nee, en ook gewoon, nou ja, ook hoe ze uit die oorlog soms zijn gekomen. Dat je denkt dat je niet gek bent geworden eigenlijk. Ja. Dat, en in dat kamp van Ali zit ook Saïf, hè, 9 jaar oud. Die wij toen hebben geïnterviewd. Die zit er nog steeds, hè, met zijn zus. En ja, dat helft van je familie is omgekomen door een gifgasaanval. En dat jochie dat zat de hele dag onder een boom eigenlijk voor zich uit te kijken. En niet wetende waar het leven hem naartoe zou brengen. Nee, en tegelijkertijd willen ze eigenlijk gewoon dromen van leraar worden of zanger? Of, hij wilde monteur worden, Nadia, omdat zijn oudere broer die omgekomen is, was ook automonteur. En dat, ja, nou, dat zit dan in zijn hoofd en in zijn hart. Wat het over, er is een constante spanning. Dat komt natuurlijk ook gewoon omdat er nogal veel verschillen zijn in dat land. Dat zorgt ook voor spanning, hè? Ja. Je hebt een hele sterke en grote Sjiitische meerderheid, hè? Rijke christelijke bovenklasse. In zo'n land, hè, waar ze natuurlijk 15 jaar een burgeroorlog hebben gehad en waar toch veel verschillen zijn, Sjiïten, Soenieten, een sterke Hezbollah, hè, die nogal veel invloed heeft in dat land. We hebben Druzen, we hebben christenen. Binnen de christelijke kerk zijn er ook weer allemaal Maroniet, katholiek. Ja. Hangt het gevaar van zo'n burgeroorlog niet gewoon steeds boven de markt daar? Dat je het gevoel hebt. Dat gevoel heb ik dus nooit. Nee? Nee. En ik weet wel dat dat ook. Ik heb het gevoel namelijk dat ik denk van nou, het is een soort kruidvat en je hoeft het alleen maar te ontsteken, zeg maar. Ja. Bij mij is het altijd het gevoel, het hangt er een beetje boven. Ze weten wel wat ze gaan verliezen, want ze hebben al een keer het land half verloren. Ja. Hebben elkaar eigenlijk kapot gemaakt, 15 jaar lang. Maar toch heb ik dat gevoel. Heb jij dat nooit? Nee, maar dat wil niet zeggen dat het er niet is. Ja. Dat durf ik in alle eerlijkheid te beweren, omdat ik natuurlijk wel in een bubbel leef als ik daar ben. Je hebt de Tel Aviv-bubbel, maar je hebt ook echt most definitely de Beiruti-bubbel. Ja. En in mijn Beiruti-bubbel is alles door elkaar heen. Ja. Dus rijk, arm, christelijk, moslim, atheïst, alles door elkaar heen. En natuurlijk, ik ben niet vaak in de wijken, de Hezbollah-wijken. Ja, of de, weet je, dat is natuurlijk wel een spanning, hoor, kan ik je zeggen. Precies. Ja. Dus daar, als ik pech heb, rijd ik daar doorheen. Zo, dat gevoel een beetje. Daar weet zit je wel een fantastische patisserie. Ja, maar daarom zeg ik. Daarom ben ik daar soms per ongeluk. Maar aan de andere kant, ik kan daar weer zijn. Ik ben overduidelijk voor een Libanese, een Soenitische moslim. Ja, klopt. Dus mijn naam en de manier waarop ik salam aleikum zeg en praat. Maar het is niet. Ik zeg, er is spanning, maar het is niet spannend om door die wijk te lopen. Dat weet jij ook. Nee. In die Hezbollah-wijk. Nee, dat maakt echt niet uit. En ik heb dan misschien de ijdele hoop, of misschien is het gewoon echt wat het is. Het gevoel dat de Libanezen ook zo sterk Libanees zijn, dat zij zo hun land. Ja. Ik ken weinig mensen die zo patriotisch zijn als de Libanezen. Ja, er is nu een volk, Arabia, en een love letter to Lebanon. Weet je, dit is ook een land. Maar ze weten ook wat ze hebben verloren, hè, Nadia. En ze hebben het ook gevoeld. Ze hebben het hele land kapot gemaakt. Ja, bedoel, samen gevoeld. Hebben met elkaar. Kapot, met elkaar. En elkaar ook. Ja, dus ik denk wel, en ook als ik zie, natuurlijk zijn ze nog best wel sectarisch en gesegregeerd. Laten we wel wezen. Maar als ik alleen al binnen mijn vrienden en kennissenkring zie hoeveel gemengde huwelijken er zijn, moeten ze wel voor naar Kreta of naar Griekenland. Anders kan het niet. Maar weet je, je ziet het wel steeds meer en meer. En dat gecombineerd met de wetenschap dat hun politiek bestel nergens tegen bestand is. Ja. Gecombineerd met een afkeer voor religie bijna. Weet je, ik ken geen christelijke christenen dan de Libanezen en geen moslimmer moslims dan de Libanezen. Ja. Maar ik ken ook nergens zo'n grote groep van mensen die lak hebben aan welke religie dan ook. En die combinatie, ik denk wel dat dat hun wel behoedt. Want anders was alleen al na die influx van de Syrische vluchtelingen was het al genoeg geweest om daar de boel te laten fikken. Want de arme Libanees had geen werk meer doordat er Syrische vluchtelingen bij kwamen. En nog is de fik er niet in gegaan. Wat is nou zo'n plek om een soort overgang te maken naar maar dat is ook Libanees. Iets vrolijker. Je gaat van een vluchtelingenkamp en ellende, hoppa door naar lekker samen eten. Precies. En ja, dat is Libanon. Wat is nou zo'n plek waar jij heel graag naartoe gaat in Libanon? Is dat Beirut of is dat een andere stad waarvan je zegt van nou, Dat vind ik wel het fijne van Libanon. Het is zo klein. Ja, het is klein. Als je maar buiten filetijden bent, kun je echt overal naartoe waar je maar wil. Maar als er file is, dan. Maar als er file is, dan kun je nergens naartoe. Dan sta je gewoon stil. Maar ik denk wel, als ik zeg maar een paar dagen Libanon heb, dan vind ik gewoon in Beirut al fantastisch. Is al veel te doen. Dat is al bijna niet bij te houden, zeg maar, wat daar allemaal te eten en te drinken is. En mensen die ik dan nog allemaal wil zien en spreken. Ja. Maar ik vind het platteland van Libanon, zeg maar de Shouf, vind ik prachtig. Ja, en diezelfde Kemal, die heeft dus op een paar plekken zeg maar de boeren van zijn boerenmarkt, die in Beirut op de boerenmarkt staan, die wonen door heel Libanon verspreid. En op sommige plekken hebben ze dan een hotelachtig iets, of een restaurant, of een boerderij waar je ja, dus die mensen ook kan bezoeken en kan zien waar al dat goddelijke lekkers vandaan komt. Daar kan ik ook wel echt van genieten, zo'n dagje platteland. Weet je waar ik ook van genoot? Op aanraden van jou ben ik op de biologische markt geweest, ja, in Beirut. Ja, die van de en kanijn. Ik wilde daar eigenlijk voor altijd blijven. Ja, maar dan kun je ook gewoon blijven. Ja. Fantastisch. Weet je, ja. Allemaal biologische producten. Veel vrouwen ook, hè? En vanuit heel Libanon, dat vind je bijna nergens. Ja. Het is best wel gesegregeerd. Ja. Ik vind echt de boerenmarkt en de restaurants die daarbij horen, vind ik echt eigenlijk een van de weinige plekken in Libanon waar je met Alawieten, Sjiïten, Soenis, christenen, atheïst. Alles en nog wat door elkaar heen en met elkaar en voor elkaar. Dat is toch ook mooi aan de markt, hè? Dat alles een beetje bij elkaar komt. Ja, maar in een land als Libanon valt het nog wel meer op. Ja, klopt. Als we het over de keuken hebben, hè, Nadia, de keuken van Libanon. Wat is zo kenmerkend aan die keuken, zeg maar? Nou, ik denk sowieso de basisingrediënten. Dus ze hebben gewoon die mediterrane keuken en ingrediënten. Dat hebben zij naar next level gebracht. Ze hebben de invloeden van de Turken, invloeden van de rest van de Arabische wereld, invloeden van de Mediterranee. Het was een handelsgebied. Ja. Dus dat gecombineerd met hun klimaat. En dan ook nog zee, land en bergen. Ja, dat is echt. En hun verfijnde cultuur, nou, dan krijg je iets wat ze weerga niet kent, denk ik. Maar het is niet vast te pinnen op één iets. Nee. Het is dus echt de ingrediënten met hun hele cultuur eromheen. Het land is natuurlijk heel divers, hè? Je zei net ook van, hè, christenen, moslims, sjiïten, soenieten. Er wonen ook Arameërs en druzen. Alles wordt een beetje door elkaar. Maar die keuken is ook heel divers, hè? Ja, en vroeger natuurlijk best wel grote Joodse bevolking. Ja. Nu niet meer. Dus die keuken proef je ook als je naar de Armeense wijk gaat. Eet je ook echt Armeens-Libanees. Die is fantastisch, toch? Boerschamot. Ja, die. Met al die granaatappeltjes. Ik word altijd helemaal verliefd van die vrouwtjes die daar dan die granaatappel dingetjes zitten te haken en te doen. Bijna alsof de tijd daar stil heeft gestaan. Ja, alsof heeft het ook. Een beetje in die jaren 70 of zo, 80 rondloopt daar in dat boetschamoed. Ja, helemaal ook die straatjes en die winkeltjes. Ja, Armenia Street heet dat volgens mij. En die markt daar ook. Nee, het is echt de Armeense wijk. Ik word en helemaal blij. En ik word altijd blij als ik na moet denken over eten. Maar waar ik dan blij van word, dan komen al die schaaltjes, Nadia. En ik zie dan die kippen zo half dansen op dat, in dat bordje. Ja. Zo van, Sinan, eet mij. Sinan, eet mij. Ja. En ik was dus naar een restaurant geweest van een Syrische vluchteling. Die had een heel groot restaurant in Aleppo. En die had dus verschillende soorten kippen. Dus verschillende vullingen. De ene zat tomaat in en de andere gehakt met gebroken pistache. Anders zat weer pijnboompitten met, weet ik veel, rund gehakt. De ene zat gevuld met kip. En ik denk dan van, maar ik vind het zo'n moeilijk gerecht om te maken. Ik zou het graag zelf willen maken. Het is echt niet moeilijk. Nee, echt? Ik heb wat boeken voor je. Gewoon oefenen. Ja. Heb je nog een herinnering waarvan je zegt van, joh, die zal ik eigenlijk nooit vergeten in dat land? Er is altijd wel één. Ja, ik heb er nu natuurlijk al wel een paar genoemd. Nou ja, wat ik bijvoorbeeld echt leuk vind, is dat ik bijna altijd in Libanon ben, natuurlijk, voor het eten. Ja. Linksom of rechtsom. Niet dus, nooit voor vakantie? Jawel, ook wel voor vakantie, maar omdat ik te lekker eet. Ja. Dus we hadden ook een keertje van, weet je, we moeten wel wat wat cultureels verantwoord doen. Dus dan gingen we naar de Bekkavallei, naar de, ik vergeet zelfs ook de naam. Ik onthoud alle gerechtnamen, maar hoe heet het nou, met die oude Baalbek. Ja. Dus wij naar de Baalbek. En dan echt een taxi geregeld, alles helemaal klaar voor. En in mijn veronderstelling was ik daar dus nog niet geweest. Dus we zitten in de taxi en we rijden langs een plekje waar je manouche kan eten. Dus een soort brood met zaad erop. Ja. En ik rijd er langs. Ik zeg, maar hier zijn we al eens geweest. Was ik dus gewoon echt helemaal vergeten dat ik in de Baalbek-vallei en bij die oudheden al ben geweest en ik herkende de eetplek. En je herkende. Dat vond ik wel dat ik dacht, oh wat erg. Dat je dus zeg maar in een land waarvoor mensen gaan voor de bouwback. Ja. En ik onthoud en ken alleen nog maar de plek waar ik wel echt een van de lekkerste manouches ever heb gegeten. Maar het blijft natuurlijk wel bizar dat je een land eigenlijk alleen maar kent als ankerpunt voor eten. Ja. In Saida vis, in Tripoli, taartjes en de allerlekste baklava. En in, weet je wel, dat je een land echt alleen maar kent als landmarks, eten en gerechten. Ja, dat is heftig. Fantastisch. Ik zou dus 2 april voor een week op vakantie gaan naar Libanon. Maar er is natuurlijk ook gewoon spanning. En als jij volgt het natuurlijk ook. Maakt het je verdrietig om heel te verdrietig. Zien hoe dat gaat in dat land? Nee, heel verdrietig. Omdat ze zo hard eraan hebben gewerkt. Gewoon als je ziet hoe de horeca daar naar next level is gebracht. Hoe de kunst- en cultuursector, architectuur, muziek. Ze zijn zo bezig. Ze zijn zich zo elke keer aan het ontwikkelen en vooruit aan het gaan. En dat het dan op de basics van schoon water, elektriciteit. Groot vuilnisprobleem gehad, hè, nog steeds. Ja, weet je, dus dat zijn de basics. Voor mij zijn de basics van een economie, van een land en een economie en een infrastructuur. Als dat er allemaal niet is, en ze zijn daar eigenlijk, als je nagaat wat voor een zooitje hun politiek systeem is, dat ze daar als volk zo hard voor werken en dat er dan dit nog als een klap achteraan komt, vind ik wel cru. Dan denk ik, ja, natuurlijk hebben wij in Nederland ook echt wel last en ik voel hem ook heus wel, maar ik zou daar nooit over durven klagen, zeg maar. Wat kan Nederland eigenlijk leren van Libanon? Levenslust. Levenslust. Ja. Beetje dankbaarheid. Echt wel, dat klinkt altijd heel christelijk als je dat zegt. Maar echt verdorie. Ik vind het Nederlands volk echt ondankbaar. veerkracht misschien ook, Nadia? Ja, veerkracht, levenslust en dankbaarheid. Ik denk dat we dan heel eind zouden komen. Want om de 3 woorden zeggen ze chocrola. Ja. Of en liefde voor hun land zonder dat dat eng wordt, zoals we dat hier in Nederland hebben. Hier in Nederland wordt het echt direct creepy. Dan willen we ze wat piet houden. Terwijl ik denk echt, ga lekker wat zinnigers doen. Weet je wel, de liefde voor Nederland wordt gezien in hele rare dingen. Terwijl ik denk, wat echt Nederland mooi maakt, dat wordt helemaal nog niet zo omhelst door iedereen. Ja. En het is natuurlijk ook wel weer wat bijzonder is aan Libanon. We hebben de diversiteit in de bevolkingsgroepen, in de keuken, maar ook diversiteit in landschappen. Want de ene dag kun je gaan zwemmen en de volgende dag kun je gaan skiën. Ja, dat hebben wij. Dat heb ik echt letterlijk gedaan. We hebben gezwommen in de Middellandse Zee. Ja. En 's avonds, of aan het eind van de middag stonden we kniehoog in de sneeuw in de Cedars. Tussen de Cedars. Ja, echt ongelooflijk. En dat is ook echt Libanon. Maar alleen, daar kan Nederland niks van leren. Want Nederland kan niet opeens mooie bergen krijgen of een heerlijke warme Middellandse Zee. En Nederland kan ook niet opeens zomaar zo lekker leren koken. En zo lekker koken als Libanon. Ook al schrijven we nog 100 boeken. Ja, en ga je er binnenkort misschien nog naartoe als dat hele corona voor, of heb je enige plannen om naar? Nee, ja, de broeder is dus. We hadden eindelijk gewoon een beetje betaalbare rechtstreekse vluchten naar Libanon. Dus dat was echt zo van yes. Ja. We kunnen eindelijk rechtstreeks, hè? Ja, gewoon rechtstreeks voor weinig geld hoppa naar Beirut. Ja. En de economie een beetje een zwengeltje geven. Dus ik ben benieuwd of Transavia daar straks weer op gaat vliegen. Ik gok van niet. Nee. Dus dan moeten we weer met die ellendige vluchten over Istanbul. Maar had je plannen voor Libanon? Ik heb altijd plannen voor altijd, Libanon. Altijd, hè? Ja, er zijn altijd plannen voor. Je moet gewoon bijeten. Je moet bijeten. Nou, leuk. Dankjewel voor dit fijne gesprek. Ja, nu gaan wij echt Libanees eten, hè? Ja, zo, samen. Ja. Ik heb nog een gedicht van Khalil Gibran. En ik heb dit gedicht ooit gelezen op de muur van een restaurant in Beirut. En die mag jij voorlezen, Nadia. Oh, ikke? Ja. Wauw. En als je een appel verpulvert met je tanden, zeg dan tegen haar hart: uw zaden zullen leven in mijn lichaam. En de knoppen van uw bloem zullen morgen bloeien in mijn hart. En uw geur zal mijn adem worden. En samen zullen we ons verheugen op de seizoenen die gaan komen. Jalla, jalla. Mooi, hè? Prachtig. Dit gaat echt wel over granaatappel. Ja. Heel mooi. Dat is jouw favoriete vrucht, toch? Je hoorde Sinan Can in gesprek met tv-kok Nadia Zerouali over Libanon in Sinan's Atlas. Meer wereldreizen vind je in je favoriete podcast-app. En daarvoor vroeg ik je wat jij nou vindt, wat jij vindt dat we echt niet mogen vergeten aan Azië. Mag je natuurlijk nog steeds laten weten in de NPO Radio 1-app. En daar kwam onder andere dit op binnen. Nou, waarom ik de historie van eetcultuur van Azië heel erg belangrijk vind om daar meer aandacht aan te geven, is omdat eten in Azië is super populair. Mensen trekken van hier naar daar om daar lekker en ook goedkoop natuurlijk te eten. En andersom nemen we ook heel veel invloeden van Azië mee in het eten hier zo in Europa. En ik vind eigenlijk dat de verhalen achter eten altijd heel erg belangrijk zijn om te weten van oké, waar komt dit vandaan en waarom is dit op die manier gemaakt. Dus eten heeft altijd een verhaal en ik denk dat die heel erg belangrijk is. Ook omdat die verhalen ook allemaal een tijdsgeest representeren. En of dat nou een kolonialiteit is geweest of van nu. Ik denk dat het gewoon altijd belangrijk is om te weten wat erachter zit. Dus in plaats van alleen te genieten van het eten, hoe lekker het is, ook altijd de verhalen te belichten. Superbelangrijk. Wat vind jij dat we echt moeten weten over Azië? Gebruik nu de NPO Radio 1 app. Yoda Haruame Hosono met Chu Chu. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Al red je er maar één.

50-50 op NPR Radio 1. Cupid hoorde je, muziek uit Zuid-Korea. En laat ook weten welke Aziatische muziek jij deze uitzending nog wil horen. Want we hebben nog een heel uur voor je te goed. Zometeen hoor je alles over China. En bel ik natuurlijk weer met de organisatie van het Noorderzonfestival. Eerst het NOS Journaal. NPR Radio 1. 4 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een brand in de Zuid-Russische regio Dagestan zijn zeker 25 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Meer dan 60 mensen raakten gewond. Dat meldt het Russische persbureau Interfax. Het vuur ontstond bij een autogarage langs de snelweg. Hoe is nog onduidelijk. Daarna sloegen de vlammen over naar een tankstation, waar 2 van de 8 brandstoftanks ontploften. De Mexicaanse politie heeft lichaamsdelen van zeker 13 mensen gevonden in vriezers en koelboxen. Agenten vonden de zakken met afgehakte ledematen tijdens een inval in 2 huizen in de deelstaat Veracruz. De lichamen zijn nog niet geïdentificeerd. Volgens justitie kan het zijn dat er meer dan 13 slachtoffers zijn. Er zijn 6 verdachten opgepakt. De Amerikaanse staat Montana schendt de rechten van jongeren door beleid te voeren waarbij geen rekening wordt gehouden met de impact op het klimaat. Dat heeft een rechter in Montana geoordeeld. Jongeren spanden de zaak aan omdat de staat toestemming gaf voor projecten als de productie van steenkool en aardgas. Volgens de jongeren verergert daardoor de klimaatcrisis. In de grondwet van Montana staat dat de staat verplicht is het milieu te beschermen en te verbeteren. De uitspraak kan gevolgen hebben voor soortgelijke zaken in heel Amerika. In het westen van de Zwarte Zee is de vrachtscheepvaart verstoord door opgelopen spanningen. Sinds Rusland zondag waarschuwingsschoten heeft gelost richting een schip voor de kust van Bulgarije, liggen er steeds meer vrachtschepen te wachten. Zo'n 30 schepen liggen voor anker voor de grens tussen Roemenië en Oekraïne. Dat is de plek van waar het vrachtverkeer de Donau op kan varen. Het vrachtschip dat zondag werd beschoten volgde ook die route. Het weer. Vannacht kan er wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 17. Komende dag in het oosten wat regen. In de kustgebieden 's middags veel zon. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Hele goede nacht. We hebben nog een mooi uur te gaan bij de nacht van Omroep Zwart. Zometeen bel ik met de organisatie van het Noorderzonfestival in Groningen, met Radoen Bolk en Mark Jomen. Zij zullen elke dag bijzondere voorstellingen vanaf over de hele wereld uitlichten. En vandaag komen die uiteraard uit Azië. De nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Maar eerst is het tijd voor een bijzondere podcast over Xi Jinping. Hij is een van de machtigste leiders uit de Chinese geschiedenis. Ja, misschien zelfs de machtigste leider ter wereld. En als hij dat niet is, dan wil hij dat in ieder geval worden. Hoe verhoudt die op het oog toch wel kleurloze figuur van Xi zich met zijn machtshonger? Wat drijft hem, wat zijn zijn ambities? En hoe probeert hij die te realiseren in een wereld waarin de traditionele machtsverhoudingen toch wel aan het verschuiven zijn? Dat hoor je allemaal in de NOS-podcast Het China van Xi, waarin Elisabeth Steins in gesprek gaat met correspondenten Sjoerd en Daas en Gary van Pinksteren. Als Xi Jinping in 2013 een lokaal eettentje in Peking binnenstapt, is dat nieuws. A post of photos showing Chinese president Xi Jinping having a meal at a local restaurant in Beijing has gone viral on Weibo, China's version of Twitter. Zomaar even ergens een hapje gaan eten, dat doet hij niet vaak. The restaurant he was at serves traditional Beijing snacks and is well known for its steamed stuffed buns called baozi. Hij bestelt dumplings, lever en gewokte groentes. Vanaf dat moment een instant klassieker die je tot op de dag van vandaag kan bestellen. Weet ook correspondent Sjoerd en Daas, die er onlangs nog was. Je hoeft maar naar het voorzittersmenu te vragen. Een doodeenvoudige lunch, niks bijzonders aan. Zoals Xi zelf. Althans, zoals hij zichzelf graag neerzet. Bewust bescheiden. Kleurloos zelfs. Net als zijn toespraken, die meestal oerzaai zijn. Tegelijkertijd is Xi een van de machtigste leiders uit de Chinese geschiedenis. Misschien ook wel de machtigste leider ter wereld. En als hij dat niet al is, dan wil hij dat de komende jaren worden. Hoe verhoudt die op het oog kleurloze figuur van Xi zich met zijn niet honger voor dumplings of lever, maar met zijn machtshonger? Wat drijft hem? Wat zijn zijn ambities? En hoe probeert hij die te realiseren? NPO Radio 1. NOS. Podcast. Dit is het China van Xi. Een podcast van de NOS en NPO Radio 1. Gepresenteerd door mij, Elisabeth Steins. In 5 afleveringen praat ik met correspondenten, deskundigen en andere betrokkenen over de rol die China speelt en wil spelen in een wereld waarin de machtsverhoudingen aan het verschuiven zijn. Dit is aflevering 1 met correspondent Sjoerd den Daas over Xi Jinping, kleurloos naar de top. Zo kleurloos als Xi is, zo kleurrijk is zijn vrouw, de beeldschone zangeres Peng Lian. Ze was, toen ze elkaar leerden kennen, ook veel bekender dan hij. Ze trad ieder jaar op voor 1 miljard kijkers van een groot gala op tv dat het Chinese nieuwjaar inluidt. Sjoerd, Xi was aanvankelijk meer de man van. Ja, van Peng Liyuan. Zij was een ster. Zij was echt bekend. Een fenomeen in China. En Xi Jinping hadden de meeste Chinezen binnen de partij al eigenlijk niet van gehoord. Misschien op lokaal niveau. Of ze kenden misschien zijn vader. Maar daarbuiten hadden de meeste mensen eigenlijk geen idee. Ja, zijn vrouw was een sopraan, een zangeres in het Volksbevrijdingsleger. Een vrouw die de troepen bezong. Ook trouwens nadat het plein van de Hemelse Vrede was schoongeveegd in de jaren 80, 1989 was dat. Ja, een vrouw die erg populair was, veel te zien was in grote tv-shows. Die ook optredens gaf op de pleinen, op feesten en partijen. En overal in Peking stond voor haar de deur open op het moment dat Peking nog heel ver weg leek voor politicus Xi Jinping. Ze zit bij het leger, dus wat je vaak dan automatisch al krijgt is vrij nationalistische liedjes. Het liedje Mijn Moederland bijvoorbeeld is een van haar klassiekers. Echt hele rode liederen die passen binnen het China onder de communistische partij, die altijd natuurlijk ook een propagandaboodschap met zich meedragen. Maar over het algemeen ja, heel zoet het moederland bezingen. Zoals bijvoorbeeld in die ene hit Mijn Moederland. Voor Xi was zij de tweede vrouw. Hij was eerder getrouwd. Een aantal jaar met een mevrouw die inmiddels in Groot-Brittannië woont. Daar nog steeds zou wonen, Ke Lingling. Dat was geen heel gelukkig huwelijk. Het huwelijk tussen Xi Jinping en Peng Liyuan, daar weten we niet zo heel erg veel van. Er komt natuurlijk niet zo heel veel over naar buiten. Maar goed, ze zijn al een flinke tijd bij elkaar, sinds de jaren 80. Hebben ook een dochter, Xi Mingde. Zij is geboren in 92. Pa Xi Jinping dus zou daar overigens niet bij geweest zijn, was te druk met werken, zo heet het. Er zijn veel dingen die we niet weten. Wat we wel weten is dat Xi en Peng heel lang niet samen zijn geweest. Fysiek dan in elk geval. En hij zat veel in Fujian voordat hij echt stappen begon te maken binnen de communistische partij. Ja, zij was met name aan het optreden. Ja, en dat gebeurde vooral ook in Peking. Over het persoonlijk leven van Xi Jinping is niet zoveel bekend. Hij laat naar buiten toe weinig van zichzelf als persoon zien. Want voor hem is het individu ondergeschikt. Ondergeschikt aan het grotere doel, aan de ideologie, aan de partij. Bijzonder zijn dan ook de beelden van een lokaal tv-station die in 1993 bij Xi thuis zijn gemaakt. Dat was in de tijd dat zijn politieke ster begon te reizen. Je ziet een jonge Xi met zijn dochter op zijn knie. Even later maakt hij samen met zijn dus tweede vrouw het eten klaar. En hij zegt, toen ik vroeger op het platteland woonde, deed ik dat ook. Maar toen was het allemaal een stuk simpeler. Dat is een tijd waar Xi vaak aan refereert. Zijn jeugd, die voor een deel zwaar was. Ook dit jaar had hij het daar in zijn nieuwjaarstoespraak nog over. Ik heb zelf op het platteland gewerkt, zegt hij. Ik weet hoe armoede voelt. Maar, gaat hij door, door de kracht van Chinese mensen, generatie op generatie, hoeven zij die ooit in armoede hebben geleefd geen tekorten meer te kennen aan voedsel, kleren en scholing. En hij sluit af, door de partij bestaat er geen extreme armoede meer. Dit is een narratief dat vaker door de communistische partij gebruikt wordt. Ik heb geleden, maar toen was er de partij. Hoe dan ook is de jeugd van Xi interessant en zijn geschiedenis zal hem zeker gevormd hebben. Xi is namelijk niet alleen de man van, hij is ook de zoon van. Want zijn vader werkte voor Mao Zedong en was ooit zelfs een nationale held. Maar later werd hij door diezelfde Mao verbannen naar een strafkamp. Het verhaal van Xi Jinping, denk ik, is deels het verhaal van China, maar deels ook echt wel het verhaal van zijn vader. Zij aan zij stond hij, Xi Jong-sun, met Mao Zedong. Was een revolutionair, hij was een guerrilla-strijder. Heeft gevochten met Mao zij aan zij tegen de nationalisten van de Kuomintang. Dus toen uiteindelijk in 1949 de Volksrepubliek werd uitgeroepen, ja, toen kon Xi senior dus wel ook rekenen op mooie posten. Werd beloond door Mao. Werd onder meer ook vicepremier van China. Tot dat moment zou je zeggen in elk geval niks aan de hand voor Xi senior. En ja, de jonge Xi die enkele jaren later werd geboren. Je zou kunnen zeggen dat de vader van Xi een van de founding fathers van het moderne China was. Hij vocht met Mao in de burgeroorlog, groeide uit tot een nationale held en kreeg een hoge post toen Mao in 1949 de Volksrepubliek China uitriep en beloofde om China's voormalige macht te herstellen. Xi Jinping werd 4 jaar later geboren en groeide op tussen de elite die het land moest gaan redden. Ze woonden in luxe, in een beschermde compound in Peking. Maar Mao's missie, de grote sprong voorwaarts genoemd, met als doel om onder andere de landbouw en de industrie heel snel te ontwikkelen, die mislukte falikant en leidde tot een hongersnood met miljoenen dodelijke slachtoffers. De grote sprong voorwaarts in het jaar 1958. Verkeerde planning, kinderziekten van een onervaren staat, verkeerde experimenten, zoals de mini-hoogoventjes in de dorpen, die onbruikbaar staal leverden, in plaats van dat er bruikbaar graan geproduceerd werd. En dit is waar het ook mis begon te gaan voor de familie van Xi. Mao zocht zondebokken voor zijn falende beleid. En ook de vader van Xi moest het ontgelden. Om zijn macht terug te winnen begon Mao aan de beruchte culturele revolutie, waarbij rode gardes joegen op mensen die niet rood genoeg waren. Dit zijn de stemmen van de rode gardisten, die sinds maanden China en de wereld in beroering brengen. Ze kwamen in groepjes opzetten, met trommels, cymbalen en ritmisch geroep, posteerden zich, zwaaiend met vlaggen, voor de ingang van het gebouw aan de overkant van de straat en begonnen met hun spreekkoren. Miljoenen mensen werden vervolgd door de overheid. Er waren tribunalen, executies, martelingen, soms op straat, waar andere mensen dan naar moesten kijken. Ook Xi is dat overkomen. Hij werd als tiener op een plein vernederd, zo gaat het verhaal. En zijn moeder zou gedwongen zijn om mee te doen, door hem uit te schelden. Xi vreesde in die tijd voor zijn leven en hij was niet de enige. Zijn halfzus pleegde zelfmoord. Toen hij op zijn 15e op de trein naar het platteland werd gezet, was hij eigenlijk opgelucht, vertelt Sjoerd. Hij zei toen daar zelf over later in een interview, toen hij inmiddels al was opgeklommen binnen de communistische partij, daar zei hij over, ja, iedereen in die trein was aan het huilen, ik was aan het lachen, omdat het een kwestie was van leven en dood. En dat was het ook echt in die tijd. Het was helemaal niet zo zeker dat de toen nog jonge Xi Jinping, hij was 15 jaar oud toen hij op de trein werd gezet, dat hij hier überhaupt levend uit zou komen. Het was echt een periode waarin hij terug moest, zoals veel andere judging. Jeugd die opnieuw moet worden opgevoed. Een term die we ook in het moderne China nog met enige regelmaat tegenkomen. Hij moest worden opgevoed en zijn geest moest worden gereinigd van al het elitaire wat voor het toenmalige leiderschap stond, zeg maar. Dus hij moest naar het platteland. En jij bent samen met onze andere correspondent, Gary van Pinksteren, die we ook in deze serie vaker gaan horen, naar die plek toegegaan, op het platteland, dus waar Xi terecht kwam tijdens zijn tienerjaren. Aan 20i. Even het paspoortnummer opschrijven. Mm-hmm. Een grondige check, Gary. Ja. Komt niet zomaar binnen in het oude huis van Xi Jinping. Nee, stel je toch voor. Wat is dat voor een plek? Waar kwam hij terecht? In de hel vanuit zijn perspectief bekeken, vanuit zijn beschermde omgeving in de stad, opeens op het platteland. Geen idee hoe überhaupt op het land voedsel te verbouwen. Het zit in de bergen. Er wordt onder andere mais, gerst gekweekt daar. Dat zie je daar nu nog steeds. Maar hij had daar geen idee van. Een berg was voor hem een plek waar hij in Peking in het weekend op ging klimmen en dan weer naar huis. Hier was het de berg op en dan moest het werk nog beginnen. Dus in eerste instantie, hij had geen zin om te werken. Hij was lui. Hij begon ook te roken om het werk een beetje uit te stellen, zou je kunnen zeggen. En is op een gegeven moment ook teruggegaan naar Peking omdat hij het niet meer trok. Werd toen ook nog eens door zijn moeder verraden, waarop ze opnieuw op de trein werd gezet en opnieuw in de grotten daar terecht kwam. Want de meeste mensen woonden daar in grotten en tot op zekere hoogte nog steeds tussen de vlooien met heel weinig eten los moest. En uiteindelijk daar dus 7 jaar heeft gezeten. Ja, we lopen hier binnen in een van de grotten waar de grote leider Xi Jinping toen nog niet heeft gewoond. We zien hier een wat karig bedje, een tafel, ook heel veel boeken. Marx zit ertussen, ik zie Lenin liggen. Ik zie hier ook een oud boekje van de Communistische Partij. Wie zie je daar? Stalin? Ja, Stalin mag er ook bij wezen. Lenin, kijk, Marx en Lenin samen hier. Op de koffer Mao. Nou, daar heb je zo'n beetje wel alle communistische heiligen gehad, hè? Valt me op eigenlijk dat zeker in deze ruimte is een beetje vergelijkbaar met hoe ze Mao ook presenteerden, hè? Die woonde ook in een grot. Die was ook niet te beroerd om zelf de handen uit de mouwen te steken. Want ik heb net een beetje staan afluisteren bij een groepje jonge studenten van de partij, van de Communistische Partij, en een beetje gehoord wat die dan leren. En dan is het bijvoorbeeld van, waarom kan nou, is Xi Jinping het nou gelukt om dit dorp op te stoten in de vaart der volkeren, waar het vorige leiders niet lukte? En dan zeggen ze, nou, dat komt omdat hij ten eerste kennis meebracht, maar ten tweede ook zelf heel hard gewerkt heeft hier. Zelf zware zakken zand heeft geteeld om de geulen die er in de velden waren dicht te gooien, zodat die velden vlak waren en daar dus meer graan kon groeien. En als je daar dan nu komt en over Xi vraagt aan de mensen die daar nu nog wonen, kennen ze hem nog of hebben ze nog anekdotes uit die tijd over hem? Nou, dat zou je natuurlijk verwachten. Dus toen we daar kwamen was ook de hoop. Ik had een aantal mensen in de staatsmedia onder andere ook gezien die in de afgelopen jaren nog wel hadden gepraat, ook over die periode, daar in elk geval nog iets over konden zeggen. Dat is dan natuurlijk wel een stukje choreografie. Je gaat daar niet lezen wat Xi daar allemaal verkeerd heeft gedaan, per se. Veel van de uitgezonde jeugd in die tijd werd hard gepest, soms zelfs misbruikt. Nou ja, daarover hoor je natuurlijk niks. Maar die mensen die wij herkenden ook van de beelden in de staatsmedia. Een meneer bijvoorbeeld, die heeft nu een shopje bij de ingang van wat nu een soort van toeristisch park is geworden. En in dat shopje stond een foto van deze meneer met Xi Jinping in een van de eerdere jaren van de culturele revolutie. Samen op een schoolfoto met, ik geloof, een mannetje of 8. Dus ik zei, u lijkt Xi Jinping wel heel goed te kennen. Nou ja, die foto werd omgekeerd, was nog een foto. Waarvan ik zei van, oh, je hebt hem ook recentelijker nog gezien. Want Xi Jinping is meermaals terug geweest ook naar Liangjiagen, zo heet dat dorp. Daar kon hij allemaal niks over zeggen. Hij zei er verder ook geen actieve herinnering aan te hebben. En dat was eigenlijk de ervaring door het hele dorp, dat niemand meer daarover kon of wilde praten. Sommige mensen hadden gehoorproblemen. Nou ja, dat komt nou eenmaal voorbij oudere mensen. Maar er waren ook een hoop mensen van wie anderen dan zeiden, ja, die kent Sie nog goed. Die dan zeiden van, ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Ja, en toen die hier terugkwam, 2015, ja, toen was ik net een dagje de stad uit. Maar wat zit daar dan achter? Nou ja, ik denk met name dat het tegenwoordig zo gevaarlijk is om ook maar iets over Xi Jinping te zeggen, dat het dan maar beter is om helemaal niks te zeggen. Ik denk met name op dit moment dat het is, je weet niet of het goed is om bijvoorbeeld te zeggen dat het een harde werker was. Want wat vandaag goed kan zijn, wat vandaag het verhaal kan zijn over hoe je die grote leider kan neerzetten, kan volgend jaar verkeerd zijn. Ja, het is gewoon te gevaarlijk. Xi vertrok daar op zijn 22e. Hij ging terug naar de stad. Zelf zegt hij over die jaren dat die hem echt gevormd hebben. Dat hij als een nieuw mens terugkwam in de stad. Met welke drijfveer kwam hij terug, denk je? Wat je zou verwachten eigenlijk voor iemand die dit alles heeft meegemaakt, is dat hij de communistische partij inmiddels zo goed kent dat hij daar niet meer bij zou willen horen. Dat is wat je in eerste instantie misschien zou verwachten. Nou, Xi heeft exact het tegenovergestelde gedaan. Hij heeft die partij omarmd. Integraal onderdeel van zijn leven was het. Maar werd het nog veel meer toen hij uiteindelijk daar wegging uit het dorp. En ik denk ook echt wel het idee had van, ja, als ik hier wil slagen in dit land, ik moet bewijzen dat ik misschien beter of loyaler ben dan mijn vader. Ik moet de kant kiezen van de partij die hier aan de macht is en die loyaliteit, ja, in alle mogelijke manieren tonen. Het omarmen van de partij was voor Xi deels een overlevingsstrategie. Hij en zijn familie hadden gezien wat vallen binnen het systeem kon betekenen. Xi wist, als je geen slachtoffer van het systeem wil worden, dan moet je aan de top staan. Maar dat Xi ook de baas zou worden, dat was iets wat zijn omgeving in ieder geval niet verwacht zou hebben. Zijn toelating tot de partij is een hele zoektocht geweest. Uiteindelijk zou het met hulp van zijn moeder gelukt zijn om een eerste baan als partijofficial te krijgen. Hoe is het Xi dan gelukt om zich helemaal naar boven te werken? The new Chinese leaders revealed, led by president in waiting Xi Jinping. The seven men file onto a stage in the Great Hall of the People. Hoe kon het dat op 12 november 2012 hij achter de schermen van het partijcongres vandaan kwam en gekozen werd tot machtigste man van China? Hoe is hem dat gelukt? Want daarvoor was hij relatief onbekend. Waar kwam hij opeens vandaan? Ja, hij heeft, en er zijn natuurlijk altijd nog steeds wel checks en balances in het systeem. Het is wel een systeem waar ook nog wat democratische elementen in zitten. Dus Xi is ook binnen die partij naar boven gestegen. Uiteindelijk moet elke secretaris-generaal van de partij in elk geval de relevante werkervaring hebben. Dat is een van de vinkjes die gezet moet worden. Dat is, je moet partijsecretaris zijn geweest van een grote, van een relevante provincie. Nou, hij was dat. Van Zhejiang, belangrijke economische provincie ook vooral. Dat maakte dat hij in aanmerking kwam, in elk geval, om in 2007 toe te treden tot het permanente comité, de machtigste zeven zijn het over het algemeen. Mannen zijn het ook over het algemeen van de communistische partij. Dat is de plek waar de macht zich concentreert. Dat is de plek waar hij ook uiteindelijk terecht is gekomen. Hoewel Xi dus de benodigde stappen binnen de partij had bewandeld, kwam het voor velen toch als een verrassing dat juist hij aangesteld werd als secretaris-generaal van de partij. Zeker omdat hij twee weken daarvoor plotseling van de aardbodem verdwenen leek. The man likely to be China's next leader has vanished, at least from the public eye. Foreign Ministry spokesman Hong Lei was today asked if Xi was still alive. I hope you can ask more serious questions, was his terse response. Een antwoord is er nooit gekomen, zoals dat zo vaak gaat in China. Veel vragen, veel geruchten en weinig antwoorden. Ook afgelopen maand nog waren er soortgelijke berichten. Xi was een tijdje niet op staats-tv verschenen en dus was al snel de vraag, is er soms een coup-poging gaande? Is Xi Jinping missing? Is there a coup in China? Dit soort berichten zegt vooral iets over de ondoorzichtigheid van de partij. En ook over het mysterie rondom Xi. dat hij ook zelf in stand houdt door bijna nergens op te reageren. Hoe het achter de schermen van het partijbureau gegaan is in 2012, dat weten we dus niet. Wat wel duidelijk is, is dat Xi rondom zijn verkiezing een vergaand anticorruptieonderzoek liet uitvoeren, waardoor ook de meeste van zijn politieke vijanden werden opgepakt. Corruption is rampant at all levels of the Chinese Communist Party, a fact acknowledged by party leaders. Corruptie was onder zijn voorgangers een groot probleem geworden in alle lagen van de partij. En Xi nam zich voor om ze allemaal aan te pakken. Zowel de tijgers als de vliegen, zoals hij dat noemde. The flies are corrupt low-level officials. The tigers he refers to are senior party officials. Op kosten van de belastingbetaler was er jarenlang welig getierd en voor bijvoorbeeld astronomische bedragen uitgedineerd. Xi verbood het partijofficials om voortaan nog op kosten van de partij uit eten te gaan. En dat was iets wat vooral de chicere restaurants direct merkten. Hun oude klandizie liet zich niet meer zien. Restaurants have been hit particularly hard by the crackdown. Xi deed dit allemaal vanuit een intrinsieke overtuiging dat corruptie aangepakt moest worden om te voorkomen dat de partij van binnenuit zou uithollen. Want er begonnen al protesten over te ontstaan. Maar het was ook een manier om macht naar zich toe te trekken, zegt Sjoerd. Die anticorruptiecampagne, denk ik, kun je zien als een zwaard die aan twee kanten snijdt. Aan de ene kant was er extreem veel corruptie. Jiang Zemin, Hu Jintao, zijn voorgangers hadden de touwtjes losgelaten. Iedereen kon eigenlijk maar doen wat ze wilden. De partijbonzen op alle niveaus, de tijgers op het hoogste niveau en de vliegjes op het allerlaagste niveau, die konden zichzelf verrijken, vriendjespolitiek bedrijven. Iedereen kon rijk worden eigenlijk binnen de communistische partij. En dat leidde wel tot veel ongenoegen, veel woede onder het volk. En de toekomst van de partij, zo zag Xi Jinping dat, denk ik. Ja, die stond onder druk. Dus dat is een van de redenen. Belangrijker nog misschien wel is dat die anticorruptiecampagne hem ook een stok gaf om mee te slaan. Vijanden die Xi wat minder gezind waren, mensen die hij zag als een bedreiging op korte of de langere termijn uitschakelen. Dus hij heeft in die periode, en die periode loopt nog steeds, en die zal blijven lopen zolang Xi aan de macht is, gemaakt dat hij elke vorm van oppositie binnen de partij natuurlijk ook gewoon de kop in kan drukken onder het mom van anticorruptie. En die kruistocht tegen corruptie, die ging heel ver. Er zijn allerlei voorbeelden van. Waarom was dat nou zo belangrijk voor hem? Het laatste wat hij wil is het risico lopen dat er op enig moment een bedreiging opdoemt. En ik denk dat er concrete dreiging is geweest. Jo-Yong Kang, Bo Xilai, dat waren echt mensen die uit waren op zijn positie. Zo gaat het verhaal. Waren misschien zelfs wel een coup aan het voorbereiden. Nogmaals, dat zijn dan verhalen die uit de geruchtenmolen komen, omdat niemand het precies weet. Maar die geruchten zijn er geweest en enkele maanden later inderdaad werden die twee mannen gearresteerd en was het voor hun over. Ik denk voor Xi, Xi wil niks aan het toeval overlaten. En alles, denk ik, wat hij doet, elke actie is erop gericht om ervoor te zorgen dat de partij overleeft, dat de toekomst van de partij gegarandeerd is, dat fundament, en liefst een beetje meer dan dat, gewoon staat. En ook zijn eigen persoon. Het China van Xi is een China van orde en rust. Geen chaos, geen corruptie, geen protesten, want die kunnen het systeem, en hemzelf dus ook, omvertrekken. Dat had hij tenslotte ook zelf gezien in 1989, het jaar van de grote studentenprotesten op het plein van de Hemelse Vrede in Peking. Studenten eisten politieke hervormingen en meer vrijheden. Het leger werd erop afgestuurd en schoot met scherp. After hours of shooting and facing a line of troops, the crowd is still here. They're shouting, stop the killing and down with the government. Twee maanden na die protesten viel de Sovjet-Unie. China zag dus heel concreet hoe een communistisch regime kon vallen. Mikhail Gorbachev said it best today, just moments before he resigned his post as the last president of the Soviet Union. If you have to go, you have to go. It's that time, he said. Voor de partij en ook voor Xi was dit het grote schrikbeeld. Als je zoals Gorbachev in de Sovjet-Unie de teugels loslaat en meer vrijheden toelaat, dan laat je ook meer chaos toe en zal gauw het einde zoek zijn. Meer dan ooit raakte de partij ervan doordrongen dat je zonder stabiliteit en eenheid nergens bent. En dus trok Xi bij zijn aantreden in 2012 de teugels aan. Hij kwam onder meer met een gedragscode voor partijleden. Dingen die niet meer mochten, giften, grote auto's en dus ook die extravagant dure etentjes. Protesten worden onder Xi ook altijd hard neergeslagen. Eenheid en stabiliteit bereik je in zijn optiek met strenge regels, scherpe controle en zo nodig hard ingrijpen. There are growing fears the Chinese government may use the military to crack down on protesters in Hong Kong. Hoe ver hij daarin kan gaan en hoe hij er ook niet voor terugdeinst om structureel mensenrechten te schenden, daar komen we verderop in deze serie nog over te spreken. Maar duidelijk is dat dit is wat Xi drijft. Alle vormen van onrust smoren, zodat het systeem en hijzelf niet in gevaar komen. Die dreiging wordt primair in China gevoeld, maar, zegt Sjoerd, Xi richt zich ook in toenemende mate naar buiten toe. Buitenlanden die zich bijvoorbeeld te veel met China bemoeien, worden niet gewaardeerd. Tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van de Communistische Partij in juli vorig jaar liet hij zich daar opvallend fel over uit. Hij zei: we zullen geen schijnheilige preken accepteren van anderen die denken dat ze het recht hebben om ons terecht te wijzen. En iedereen die China probeert te pesten, onderwerpen of onderdrukken zal zijn hoofd tot bloedens toe kapotgeslagen krijgen op een grote stalen muur gesmeed door 1,4 miljard Chinezen. Xi Jinping is natuurlijk aangetreden in een periode waarin China eigenlijk dichter bij wat zij dan de wederopstanding noemen van het Chinese Rijk. En hij is de man die assist zeg maar binnen wil koppen als voetbalfanaat, om er even in die termen te blijven. Hij is de man die dat wil realiseren. En ja, hij in zijn bewoordingen en ik denk ook steeds meer in zijn gedrag ten opzichte van primair dus binnen China en de regio daaromheen, maar ook wel daarbuiten, ja, wel wil laten zien dat China terug is. En dat doet hij ook in stevige bewoordingen. Xi heeft het in dat kader ook veel over de Chinese droom gehad. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, Amerika heeft natuurlijk altijd de American Dream gehad. En China had eigenlijk niet zoiets. Hij was wat naar binnen gekeerd in zeker de periode waarin Xi opgroeide. Bezig met hun eigen rotzooi opruimen. De puinhopen van Mao opruimen daarna. Ik denk dat men lange tijd heeft kunnen varen zeg maar op een koers van meer economische welvaart. Iedereen krijgt meer te eten. Er staat vaker vlees op tafel. Wat zeker in de Chinese context lange tijd echt niet vanzelfsprekend was. En dat men nu in een soort van nieuwe fase terecht is gekomen de afgelopen jaren, waarin men ook wel weet dat de economische bomen niet meer tot in de hemel groeien. En dat een versterkt nationalisme eigenlijk een belangrijk instrument begint te worden om de boel bij elkaar te houden. Dus ik denk voor Xi, the Chinese Dream. Ik denk dat het voor hem een manier was ook om het land op één rij te krijgen. Een soort van visie uit te stralen. Een manier om Chinezen ook trots te laten zijn op hun land. Kijk eens wat wij hier kunnen. Dat het niet de American Dream is. Dat er een alternatief is. En dat binnen China blijven, dat een goed idee is, om het maar simpel te zeggen. En is dat gelukt? Wordt die visie van hem gedeeld door het volk? Zijn de Chinezen trotser op China geworden? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het nationalisme, wat we met name als je de Chinese tabloids ook leest, hè, de echt nationalistische media die hier zijn, dat je daar echt wel een hele harde toon hoort richting Amerika. Kijk eens wat een drama daar is. Elke avond op het staatsjournaal ook trouwens. Kijk eens hoeveel coronabesmettingen er zijn nog steeds in Amerika. Kijk eens hoeveel mensen daar dood zijn gegaan. Dat zijn dingen waar mensen wel naar kijken. Kijk eens hoeveel mensen er worden neergeschoten in Amerika. En kijk eens wat China voor geweldigs heeft opgebouwd hier. Er zijn natuurlijk ook mensen die daar wel wat meer twijfels bij hebben. Want mensen die wel in het buitenland kunnen komen, zien natuurlijk ook met hun eigen ogen waar het in China tekortschiet. En hoe mensen van hun vrijheden worden beroofd. Zeker nu ook ten tijde van COVID. Maar ik denk dat voor een groot deel van de Chinezen, en dan heb ik het met name over de iets oudere Chinezen, en met name over de Chinezen die niet in de stad zitten en wat minder toegang hebben tot informatie van buiten de Great Firewall, dat daar nog wel ook veel steun is voor deze boodschap en deze visie. Ja. Dit was aflevering 1 van het China van Xi, een podcast van de NOS en NPO Radio 1. Gepresenteerd en in elkaar gezet door mij, Elisabeth Steins. Maar ik doe dit natuurlijk niet alleen. Het uitstekende redactiewerk is in handen van Katrien Straatman. Waardevolle input kregen we van Sjoerd den Daas, Gary van Pinksteren en Floris Harm. Eindredactie Lars Hulshof en eindmixage Homam Al-Akkad. Why is this Jack Ma billionaire laying low? De excentrieke oprichter van het Chinese bedrijf AliExpress, Jack Ma, is sinds 2 maanden niet meer in het openbaar gezien. He is in fact missing. In de volgende aflevering: hoe Xi Jinping voorkomt dat economische machten groter worden dan zijn eigen macht, en wat dat voor de Chinese bevolking voor gevolgen heeft. Hoe rijk is China eigenlijk? Bij Omroep Zwart. In de Vier van de Villa bespreek ik, Jurgen van den Berg, wekelijks achtergronden bij het nieuws, de cultuur, wetenschap en geschiedenis. Met verrassende gasten, boeiende gesprekken en een duik in het verleden in de rubriek Terug naar Toen. De Vier van de Villa is een podcast van Omroep Max en NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. intro stuurde. Dat we, als we Aziatische muziek gingen draaien, deze band uit de jaren 80 uit Japan echt niet mochten vergeten. Yellow Magic Orchestra hoorde je met Tom Po hier op NPO Radio 1 in de nacht van Omroep Zwart. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Op onze wereldreis hoor je ook elke dag over bijzondere voorstellingen op het Noorderzonfestival. Dat gaat aanstaande donderdag in Groningen van start. En ik bel met de organisatoren hiervan, Mark Jomen en ook met Raidoen Bok, over de shows uit de verschillende werelddelen. Hele goedemorgen weer allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gisteren hadden we het over voorstellingen uit Europa, vandaag uit Azië. Nou, vanuit Europa snap ik nog wel dat die voorstellingen gewoon te bezoeken zijn. Hoe doe je dat met Aziatische shows, Raidoen, om te beginnen? Nou, we hebben heel erg geluk dat we verschillende collega's hebben, ook in Europese werelddelen, waar we ook uitwisselingen mee hebben. Dus we kunnen toch vaker wat dicht bij huis kijken naar plekken uit of verder. Ja, en hoe weet je dan dat het bezoeken waard is? Dat weet je niet per se. Dus dat is toch altijd even een... je gaat natuurlijk geen geïnformeerde keuzes maken. Festivals waarvan je weet dat de kwaliteit goed is. Showcases waar nieuw werk wordt laten zien. Of gewoon misschien een tip van een collega. Of je kijkt gewoon een keertje rond en hoopt verrast te worden. Maar zo kijken we toch een beetje rond en hoop je dat je iets vindt. Ja, je weet het nooit. Dat is ook natuurlijk het werk. Nee, dus je hebt ook wel shows gezien waarvan je denkt, nou, laten we die lekker laten gaan. Ja, dan zijn ze niet voor ons en dan misschien voor iemand anders. Weet je, we zijn ook maar één festival in een hele grote planeet. En daar is altijd wel voor iemand anders ook wat te vinden. Dus wij zijn ook echt heel specifiek voor wat voor bij ons past. Een van de shows die het wel gehaald heeft, is die van Wang Chong. Hij wordt een van China's meest provocerende makers genoemd. Wie is hij precies, Mark? Oh, wie is hij precies? Dat is een mooie vraag. Ja, zijn eerste naam is Chong. Chong is al op Noorderzon met twee vroegere producties geweest. Het is een van de meest vooraanstaande jonge generatie theatermakers in China deze laatste jaren. China is een land die is vol ontwikkeling, in ontwikkeling, ook in een theatergebied. Ja. Die zijn zeer bekend voor hun visueel beeldende kunsten vooral. Theater, dat loopt iets anders. Het is iets meer mysterieus. Een andere soort van narrative vorm hebben ze veel al. Een andere relatie tot narrative, dramaturgy. Maar daartussen heb je dan ook zeer modern, hyperconnected theatermaker zoals Chong. Ik moet hem als een metropolitan Chinese man beschrijven. Mm-hmm. Hij is heel bekend met de grote wijde wereld. Hij heeft heel veel gereisd. Dus hij zit met één voet nog steeds in zijn Beijing. En één voet in dat grote wijde wereld. En ik vind hem heel interessant in die zin. Hij probeert niet on-Chinees theater te maken. En hij probeert niet zoals te imiteren zoals andere mensen dat doen. Het is bewust Chinees. Van verhaal, maar dan gemaakt voor een bredere publiek om het te kunnen volgen. Dus hij doet aan de ene kant een Ibsen of een Shakespeare. Tijdens de lockdown heeft hij een Waiting for Godot gemaakt. De acteurs zaten in hun huis op slot, in quarantaine. Deze voorstelling nu, Made in China, dat is een iets meer persoonlijke verhaal van hem. Want het is niet alleen een jonge Chinese man. Het is een jonge Chinese man met redelijk sterke gevoelens over zijn land soms en de geschiedenis en zo en zijn recht om toch iets wel erover te zeggen. Ik ben Brits, Europees. Ik vind het moeilijk om dat in te schatten. Van een afstand de reis dat hij nu maakt daarmee. Want hij wil wel iets uitspreken over een land dat een grote land is, maar een zeer gevoelige land. Ja. Dus Made in China, het is een soort van manifesto pleidooi van Chong over het, het open kunnen praten. Zo over, ja, hoe is het land en wat is daar gebeurd? Hij voelt zich niet altijd vrij, zoals wij verstaan. Dat idee van vrij zijn in het uitspreken van, van de dingen. Maar hij... in deze, hij is weer een beetje een koorddanser. Zeg je dat zo? In een koorddanser, dat dans op een enge plek tussen de ideeën van de een en de wensen van de andere. Dus het is een extreem slim gemaakte voorstelling. Heel veel diplomatie, heel veel gevoelens. Heel persoonlijk. Ik kan niet heel veel in de detail gaan. Nee. Voor deze interview zelfs. Het is een live voorstelling voor de mensen in de zaal. Het is een live voorstelling voor de mensen in de zaal. En het heet Made in China. Maar het is een live ervaring. Dat is niet zo uit te spreken. Oh, ik doe dit en ik doe dat. Bij voorkeur zeg ik dat niet. Het is tussen de aanwezigen, dat gesprek. Nou, je hebt mij in ieder geval er wel een beetje mee getriggerd. Made in China 2.0 is het dus, van Wang Chung. Dan gaan we naar het Midden-Oosten-rij doen. We reizen af naar Iran en ontmoeten daar Amir Reza Kohestani. Wie is hij precies, rij doen? Amir Reza Kohestani, uit een van op dit moment het meest... belangrijke theatermakers in Iran. Hij maakt vaak werk dat op een hele poëtische, symbolische manier toch gaat over zijn land. En daar gebeurt nu ontzettend veel. Ja. En hij heeft daar ook heel veel over te zeggen. Dus dat staat altijd wel centraal in zijn werk. Wat er nu gebeurt in Iran en hoe wij daarin meegenomen kunnen worden op een hele mooie poëtische manier. Ja, en hoe kan hij zich daar dan over uitspreken? Want we hebben eerder een uitzending gemaakt bij de Nacht van Omroep Zwart over de situatie in Iran. En daar werd verteld, ook in het buitenland is het lastig om je uit te spreken. Ja, dat is ook lastig. Ik denk dat hij daarom ook vaak voor een iets... dat is een gok hoor, maar wat poëtische vorm kiest. Want ja, dan kan je toch met kunst op een bepaalde manier daaromheen praten. En zo toch wel tot de kern komen. Zo ook deze voorstelling, The Blind Runner. Het gaat over het wegrennen. En dat kan natuurlijk heel veel verschillende dingen betekenen. En ik denk dat hij daardoor... kennen als publiek natuurlijk de situatie in Iran wel. En dan wordt het heel snel duidelijk waar het over gaat. Ja, want het is wel een fictief verhaal, hè? Hoe zit dat precies? Ja, dat is grappig. Het is fictief, maar natuurlijk gebaseerd op heel veel waargebeurde verhalen. Dus het begint ook met dit is een waargebeurd verhaal. Maar nee, dit is een collectie van waargebeurde verhalen. Dit is gebaseerd op veel verhalen. En dan uiteindelijk, dit is een verhaal. Dus wat er waar is, wat er niet waar is, dat moet het publiek zelf vooruit zien te vissen. Ja, en als ik dan naar Blind Runner ga, wat krijg ik dan precies te zien? Het gaat over een koppel. Zij zijn gevraagd om een blind meisje over onder de channel te rennen. Dus zij zijn aan het trainen. Het is een 38 kilometer lange tunnel. En het idee is dan dat je net na de laatste trein en voor de eerste trein, daar zit een tijdslot waar geen treinen komen. En ze zullen dus die afstand moeten afleggen. Want anders dan kom je onder een trein terecht. Dus ze zijn daarvoor aan het trainen. En in de tussentijd wordt de vrouw gearresteerd en die komt in een Iraanse gevangenis terecht. En wat we dan zien is gesprekken tussen dat koppel, hoe alles zich buiten de gevangenismuren bevindt en alles binnen de gevangenismuren. En daar kom je heel veel over het koppel te weten, maar ook natuurlijk daardoor de situatie in Iran voor vrouwen en wat daar gebeurt. Hoe verre je dan daarvan weg kan rennen. Ja, ja. Dus ook weer een confronterend stuk. Ja, zeker. Dit is zeker een confronterend stuk en op een hele mooie manier gedaan. Maar zeker wat een zwaarder onderwerp. Maar juist ook heel urgent vanwege de situatie in Iran nu. Ja, precies. En het lijkt me dus dat Amir ook wel dankbaar is dat hij dit verhaal kan vertellen in theatervorm. Ik denk het wel. Hij heeft op vele plekken inmiddels gaat hij deze voorstellingen meenemen. Dus dat wordt wijd en breed verteld. Ja, deze show is in het Perzisch. De eerste die we bespraken van Wang Chung is in het Mandarijn. Wel allebei met Engelse ondertiteling. Waarom is er niet gewoon voor Engels gekozen, Mark? Wang Chung, hij spreekt bijna alles in het Engels. En Engels is bijna perfect. Dus Engels is de voertaal van dat voorstelling. En men dan met 5 minuten van ondertiteling in het Engels, waar hij moet iets uitspreken in Mandarijns. Mm-hmm. Op een, nou, het is een beetje, ik kan, ik zal het verpesten, nou, als je waarom. Uit Iran heb je niet zoveel artiesten dat wel in het Engels zouden kunnen. Ik denk, inmiddels, we zijn bekend met ondertiteling hier in Nederland. Mensen hebben niet zo'n last. Je had mij gisteren gevraagd, zo, hoe is het festival veranderd? 20 jaar geleden was ondertiteling zo niet te soort bespreken. Dus niet zo makkelijk. Mensen waren een beetje bang voor hoe werkt dat. Maar nu, inmiddels 20 jaar later, hebben mensen geen last van goede ondertiteling. Ja. Kunnen heel goed volgen. Dus de taal is nooit echt zo'n probleem. Af en toe heb je referenties uit één cultuur die niet zo goed vertaalbaar zijn in de referentiekaders van een andere cultuur. Maar dan letten wij daarop. En als iets zo niet makkelijk is te begrijpen in de context van een festival hier in Groningen, uit Iran of China of ergens, dan kunnen we niet presenteren. Mensen hier in Groningen moeten dat wel kunnen. Ja. Goed volgen en goed begrijpen. Dat is internationaal werken. Het is niet alles zo globaal, unaniem verstaanbaar. Nee. Maar dat is ons werk. Ja, en dat maakt dus ook eigenlijk niet zoveel uit. Het maakt niet zoveel uit, behalve als er wel iets uitmaakt. Je hebt voorstellingen die zijn heel snel van taal en je kan je eindeloos aan het doorlezen van ondertiteling. Dat is een beetje boring voor het publiek. Dus dat doen we meestal niet. Het moet een plezier zijn. Het is geen les, het is geen pedagogische ervaring. Het is een theateravond. We gaan voor iets dat is goed volgend, goed verstaanbaar. Het is een reeks van talen. Maar dat is ook de wereld van nu. Ook hier in Groningen hoor je op straat heel veel talen gesproken, zoals we overal. We wonen in een heel geïnternationaliseerde gemeenschap en wereld. Ja. Dus dat is ook basis voor ons festival. Als we willen dat ons festival qua demografie en qua de werk, dat lijkt op de mensen die hier in Groningen wonen, dan is dat ook een reeks van talen. Maar ja, dat moet dan goed volg zijn voor een publiek. Ja, precies. En ik denk ook, Raidoen, dat mensen zich, natuurlijk de makers, zich het beste kunnen uiten in hun eigen taal. Ja, zeker. En ik denk ook dat daar elementen uitkomen die gewoon heel moeilijk te vertalen zijn. Naast dat de acteurs vaak dan inderdaad gewoon hun eigen taal kunnen spreken. Het brengt ook een soort van poëzie met zich mee die alleen die taal kan uiten. Persisch is een prachtige taal. Dus in die zin is het stuk van Amireza gewoon veel mooier om te luisteren in de eigen taal. Maar we hebben ook absoluut makers die het wel ervoor kiezen om het in het Engels te doen. Gewoon omdat dat prima kan en werkt. En ze zich daar comfortabel bij voelen en het daardoor ook directer bij het publiek binnenkomt. Je hebt dan toch directer contact dan inderdaad als je het komt aflezen. Dat denk ik ook, inderdaad. Er zijn in ieder geval weer meer dan genoeg shows te bezoeken op het Noorderzonfestival, wat aanstaande donderdag begint in Groningen. En morgen bespreken we met elkaar de shows uit Afrika. Tot dan, Mark Jomen en Raidoen Bok. Dank jullie wel. Dank je wel. Tot morgen. Tot morgen. رنج بیهوده Galuje tu, to sedaje mam. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi pari matab, ye shab matab. Yeki mige, ay adam ha. Ya hame baham, ya hame tanha. Ma ke bidarim ta farda. Es galuje tu, to sedaje mam. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ya hame baham, ya hame tanha. Ruzenu ya shab bi farda. Mi parim az khab, ye shab mahtab. Yeki mige, ay adam ha. Khake in gandum, tu khiyabune. شه یه خشم من و تو تشنه یه بارونه. حق ما کم نیست، زانوی غم نیست. قلب ما که دور از هم نیست. دنیای تازه این یه آغازه. پنجره تو رویا بازه. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi parim az khab, ye shab mahtab. Man ke bidarim ta farda. Khareş zanjir, zulme alamgir. Mishkan ba dastaye ma. Muziek uit Iran, Bella Ciao, hoorde je het bekende partizanenlied natuurlijk in het Perzisch. En daarmee is ook de nacht van Omroeps Zwart voorbij voor vandaag. Morgen zijn we er weer en dan gaan we Afrika uitlichten. Maar het uitlichten van Azië is op deze zender nu nog niet voorbij. Hallo Stefan. Goedemorgen. Jij gaat er in vroeg over hebben. Klopt, we hebben de hele week vergeten nieuwsonderwerpen die wij vinden dat wat vaker in het nieuws mogen komen. En vandaag is dat het lot van de Oeigoeren. We gaan er een uur over praten deze ochtend met Amajan Kasim, zelf Oeigoers en schrijver van het boek De Oeigoerse Droom, kwam vorig jaar mei uit. Dat dus zometeen. Heb je daar vragen over? Die mag je zoals altijd stellen in de NPO Radio 1 app. En dan gaan de mensen van vroeg dat proberen te beantwoorden voor je. Gaat lukken. Dat gaat lukken, zeker. Dat dus straks in de nacht van Omroep Zwart is er morgen weer, dan dus over Afrika. Tot dan. NPO Radio 1. 5 uur.